اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. سورة أعراف شروع أو سورة أعراف بأدوى برخ ما تستويلو فأول برخ سورة أعراف كي أغي كي دو دعواغاني ويو بيا داغي نفس داغي دعواغانو دا فارا چکم دينو دا إبليس پا اتباوان دي ردو شو بدا ولا تتبعوا من دونه اولياء او بیا دا غین او رستو زواجر او تخویفات فدویم ایسا کی دلیل نقلی دعوه و درم دعوه او درم دعوی نه پس کوم دن بیا دلائل نقلیه ذکر کیدل پدغه مساله باندې او پدغه دلائل نقلیه او کی جرام بیا له مسالم نه ذکر کیدل ماته استوی په هر واقع کې درې مقصد دی درې واړو دعوه سره لګی اوله دعوه دادا تزان شجاعت بہادر کزان او دعوت په بهادرۍ سره وچلوه لکه څنګه چې دغه انبیاء علیهم السلام کړو دویمه دا چې هغوی د توحید دعوت چلول او تم د توحید دعوت وچلوه او درېمه دعوت چې کوم دی هغه سره د دې انبیاء علیهم السلام په دغه کې دعوت دی ما انزل الله طرف ته د الله قانون او د الله دین طرف ته دعوت چلول او تم دې طرف ته دعوت چلوه اوس د دې ځای پوری د موسی علیه السلام واقعې د پنځو پیغمبرانو واقعات اول ذکر شو دا شپږم پیغمبر د موسی علیه السلام دغه واقعې شروع وا په دې واقعې کې بیا ماته استوي مختلف مقامات تی فصلونه دي اول فصل په دې کې تر یو سل شپږشتمه آیاته پورې او په دغه فصل کې درته ذکر کولو ابتدایي دعوت ته موسی علیه السلام او دا غیر فرعون مقابل فرعون انکار او بیا مقابله او مناظره او په مناظره کې د موسی علی السلام غالب کېدل او بیا د ساحران او ایمان را ول او فرعون هغه یې لره قتل کول نو دا تر دې پورې چکم دې تر دې پورې خدا غا او چلی دو اوس تدې دا نه دویم فصل یا دویم مقام شروع کیږي او دا لاندې تر دې یو سل نه وشتم آیات پورې ها یو سل شپږ وشتم نوالی تر نه وشتم پدری او آیاتونو کې دا چلیږي په دې مقام کې سدي نو په دې مقام کې د خلکو شکایت ته د فرعونیانو فرعون ته د موسی علی السلام په بارکی او بیا دا غدم کیدا بیا دا غینه پس د موسی علی السلام د دغه حالات مطابق موسی علی السلام خپل قوم ته وصیت ته دو آداب ورته خیو دو ورته بشارتونه او زیری ورته او بیا دا غینه ورستو د قوم کلکواله به خپل دین باندې په دریو آیاتونو کې دا ذکر کیږي. وقال الملأ من قوم فرعون او اوي اغغتانو د قوم د فرعوننا اتذر موسى ايات فريق دي موسى عليه السلام وقومه قوم د ليفسدوا في الارض دي لپاره چه فساد کی پزماکه کی دا خبر دي فرعونانو زکه وکړه چې چون کی ساحران کو قتل شون ساحران د قوم د فرعون نو نو دی دیخوا بنی اسرائیل تر دې ډیره غوسه کیدا بنی اسرائیل ته غوسه کیدا موسی علیہ السلام ته غوسه کیدا نو په دې وجه باندې دی دغه فرعون ته وی ته تا خو د خپل قوم هغه خلق قتل کو خو د دې موسی علیہ السلام او د قوم د تنظیم نه کړو نو دا خبره ورته کوله لیوفسدو فل ارض چې دی فساد کی پزمه کی همیشه اهل حق او اهل باطل د شریان او فسادیان دغه رنگ چې کوم د نمونه ورکای فرعون ته هم دغه وی ته در عبد الفساد پرېش نوکا پوه شئ لکه چې موسی علیہ السلام فساد کوي نو ته داغه خلاف رد الفساد پرېشن وکړه دا مطالبه ته کوله لیفسدو فی الارض و یذرک او فریګدی دا موسی علیہ السلام تا و الہتک او خدایان ستا فر موسی علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا فریق دی اوستا خدایان فریق دی یعنی ستا عبادت نکی اوستا دا خدایان عبادت نکی اوست دا فرعون کو فرعون شو خداغا خدایان سوک دی داغا خدایان سوکو پاگی که مختلف اقوال دی بعضی وی چی دا آلیهو نمورد د فرعون خپل مجسمی وی چې هغه جوړ کړی وی په مختلفو خارونو کې بلګېدلې وی خلقو به د هغه عبادت کولو بل قول داده چې نه دا فرعون چې او نو خلقو به عبادت د نور سيزونو کولو خود فرعون ته اجازه وو ورته وی چې دې کال به عبادت د دې شکل کوي خو شو کنه دې کال به د غوا عبادت کوي دې کال به دې سي عبادت کوي نو په دې شکل باندې به دا تقسیم اول د په امر باندې د په خپلم وی عبادت وی کله به د نور عبادت کولو کله به دو وز ده شکل ده تصویر عبادت به کولو خدا عام یو قول ده خود ده که قاسمی وی تفسیر ده کلی ده محاسن و تاوین ده قاسمی تفسیر ده آغا وی چه نا آلیه چکم ده ده لفظ ده عبرانی ده ده لفظ ده چه ده ده عبرانی ده پدی ده که ده اله پا معنی سرانه ده دل تکی ده آلیه چه دین ده پا معنی ده قضات و سره ده قاضیان ستا قاضیان فریق دین آغا معنی که ویدارکا و آلیه تکا ای قضاتکا و زوی امریکا ستا قاضیان ستا ججان او ستا ده امر والا والیان چه ده اوی امر نمانی قانون پلاس که غست ده ریت ستا چلنج کرده ده خوش ستا عدالتی نظام چه کم ده نو آغا نتسلیمه ده خبره که ولا قال سنقتل و ابناءهم نوی فرعون سنقتل قتلوا دودم کیو کڑا وی سنو قتلوا ذرت قتل بکم ابناءهم زامن ددوی و نستحی نساءهم او پری بک دومنگا جنکای ددوی ددوی جنکای او ددوی خلونه چکم دی غبا پری دو او زامن بوله وجنو دا په مکی کړي دو موسی علیہ السلام د پیدائش نمک کی خو آیا دادم کی چې د اوکړه د دین او رستو دی باندې عمل کو کوی نه پرو د دې اس پتا نه لګي والله عالم چې دا بیا د عملی کړه او که عملی نه کړه بل تاریخ روایت لیکلی چې عملی کړي وا بعد وی چې نه نیو عملی کړي دی وسوته میلا و نشو خا و ان فوقهم قاهرون او یقینا منغا فوقهم پور ته د بنی اسرائیلون قاهرون غالب یو دا مطلب دا دې قوم ته تسلی ورکړي چې دا سګرانه خبره نه ده دا خدای قوم چې دې دا زموږ غلامان دي او په دې باندې زموږ وس بر دا مونږ کولی چې دوی قتل کو قال موسی لقومه قوم پدیدا کې موسی علی السلام خامخا یو مشکل ورته راغی نو موسی علی السلام ورته پدیدا کې یو دو آداب خاين چې دا چې مشکل حالات راشي نو دا کار بکې او دو بیا بشارتونه ورکه چې الله بدل له حالات ان شاء الله بدل کی قال موسی نو وی ورته موسی موسی علی السلام لقومه قوم خپلتا بنی اسرائیل ته وی استعینوا بالله مدد غواړی د الله نه په مقابله د فرعون کې الله نه مدد غواړی پردا دی بسوي وَصْبِرُوا أَوْ كَلَّكْ شَيْءٌ فَخَلْ دِينْ بَانْدِي خَلْ دِينْ بَانِ كَلَّكْ شَيْءٌ دَاسْ نِتِ دِينْ پرِنَگ دَي إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَقِينًا زَمَكَ تِدَا زَمَكَ دَ مِصْر يَا تُولَ زَمَكَ دَ خَاص پَ اِخْتِيَار دَ اللَّه كِرا يُورِثُهَا وَرْكَيَ مَنْ أَغَچَاتَ يَشَاءُ شِرَادِ اُچ مِنْ عِبَادِهِ دَ بَنْدِگَانُ خَلُونَا خَلُ خَاص بَنْدِگَانُ كِ مُؤْمِنَانُ لَ دَ غَزْمَكَ وَرْكَي اللَّه بَرَدَ دَ حُکُومَت تَاسُ لَ دَر کِ مَقْصَد دَ لَ دَ حُکُومَت بَ اللَّه تَاسُ لَ دَر کِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ او اخیرانه انجام چه ده للمتقین دا متقیانو پرزگار و خلق لاره ده گور اخیرانه انجام ده یاد ساتی اهل حق همیشه پا اول که کمزوری وی خو اخیرانه انجام که پتا لگی همیشه قرآن که اللہ وی اخیرانه انجام ده مومنانوی اخیرانه انجام بیاده چای ده متقیانوی باطل پا اول که پا یو دبدبا پا یو غرور پا یو جوش و خروش که رازی لیکن رستو بی اخوانی اللہ پاکی بیا رستو مات کی قالو اوزینا من قبل ان تأتینا دا اوز جواب دا قوم دے قوم ورتا جواب ورکی خو گوری دی جواب کی وطا تو خیال کوئی تفاسیر گوری خو لیکن دا خبر را چکل کل پا تفاسیرو که تمیزم کوئی نو دی دا که دا جواب چلی دا پا طریقی دا کلکوالی تر دی دا شکایت نکی قوم بلکه دا ورتا وی چی پریگ دا حالات تموم دیر راغلی دی و تیر شمی دی حس پروانه کو دا مطلب دی قالو اوی دی بنی اسرائیل او دینا مونگ تا تکلیف را کرد شو من قبل ان تأتینا مخ درات لوستان مونگ تا و من بعد ما جئتنا و پس درات لوستان مونگ تا کم مخ کتا نوی را غلی هم مونگ دا تکلیفون سکل او کتا رالی هم دا مونگ دا حال دی ایس خبر ندا مونگ پا دین کلک یو بیغم او سیگا قال عصا ربکم نو چکل دوی دا خبر او کلا چی دا کلکوالی او خودلو نو موسیٰ علیہ السلام ورکا فوراً بشارت او زیر ورکو قال اوی ورکا موسیٰ علیہ السلام عصا ربکم قریب رچ رب ستاسو ایوه لکا عدوکم حلاک بکی دشمن ستاسو و یستخلفکم فی الارض او جوڑ بکی ها خلیفگان تاسو پزمکا کی زمکا بتاس صدر کی دے مصر فینظرن بیا با اللہ گوری کیف تعملون سرنگ تاسو عمل کوی عمل دے فرعون کوی او کہ عمل دے مومنان کوی بیا بستاس امتحان چکم دے اغا شروع کیگی نو دا تر دی پوری دغت ویم مقام خفد دویم مقام کی بس دا فرعون دم کیوا تو قوم شکایت تو موسی علیہ السلام قوم تو وصیت او بشارت دغ ذکر شو اس د دین اورس تو دا دریم مقام شروع شو دا دریم مقام او دریم فصل چدی دا تر یو سل او و دیر شمایات پوری دا چلیگی ها دا مخ یو سل و دیر شمایات را دی تر دغ پوری چلیگی پدی کی سدی پدی کی چکم دینو دا موسی علیہ الصلات والسلام اغا چکما وعده کړو د قوم سره نو اغه وعده رښتیا شو او پدې کې و عذابونه راځي په فرعونانو باندې دوه په ذکر کوي په یو سل ډیر شم کې او پنځه په ذکر کوي په یو سل درې ډیر شم آیات کې دا په ذکر کوي او بیا چې کوم دې نو دا اغه نه ورستو بیا څه کوي بیا به د فرعونانو اغه انکار او داغه یې غو مقابله دغه کوي اخر کې بوتا په یو سل شپږ ډیر شم کې سبو کې بیا به د فرعونانو باندې غټ عذاب چې کوم راغی وړوړ عذابونه باول ذکر کی اتم عذاب بغټ ذکر کی او دا غین او روست چې کوم دینو بیا به هغه وعده چې کوم د لغه سره کړی و د بنی اسرائیل سره هغه به الله تعالی بر دغه کی ور سره پورا کی نو دا به ذکر کیږي ولقد اخذنا آل فرعون او یقینا مونږ غسته مونږ نیولې آل فرعون هغه کورنۍ هغه د فرعون والا خلق خوش په کورنۍ د فرعون یا د فرعون قوم مونږ نیولې بسنینا پکلونو باندې پکلونو مونږ نیولې اوس مطلب دی سنین چې قران کې راځي اکثر فسنینو د قحط سره مراد وي یعنی په قحط سره قحط سالمو پیراوستا لوګه پیرالا قحط کراغه فسنونه ختم شو و نقص من الثمرات او نیولې مو په کموالی د غلو سره غلی میوي چې کوم دنو هغه په لکه میشوي چې قحط راغه میوي خپل کم شو یو معنا خدادا دیو معنا دار چې نا دا قحط په کلو کې راغه او میوي او فسنه چې کوم دینو دا په بازار کې دغه په خارونو کې ګران شو کم شو ولې ځکه بازار خطرناک دغه سو سخت شو بازار کې ریټ چې کوم دن اغم دغه شو ګران شو ها ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي فاذا جاءتهم الحسنات کله چې برا له دوی ته خوشحالي ښه حالت ته فراغه قالوا ندي بووي لنا هذه دا زمونږ د پاره دی یعنی دا زمونږ حق دی دا مون سره خای اجرات ښه حالاتي او مونږ دا یعنی مطلب دا دی چې دا مونږ خپل هنر خپل ټکنالوژي استعمال کړه نو ځکه دا ترقی مو کړی دا و ان تصبهم او کچرتا عبرت دې دوی ته سیئاتن سبد حالت مشکلات ورترالن نو یطیرو بموسی نو بد پالی به نیولا بد مرغی به نیولا بموسی په موسی علی السلام باندې و من او په هغه ملګر په هغه کسانو باندې معاهو چې په ملګر کې ادم موسی علی السلام کې وی به دا بد مرغ او دا سپیره راغلی دی خو څه کنه او ځان سره نی بوګ راوړل دی او دل تک په مونږ باندې سپیره والے د دوی د لاسه دی نو دا خبره به شروع کړه دا وی د لاسه به دا کولو علا خبر شه الله و انما طائرهم یقینا بدمرغی د دوی چدا ها بدپالی بدمرغی د دوی بد بدبختی د دوی چدا عند الله عند الله من الله د الله د طرف نه ده د موسی علی السلام د طرف نه ده یو معنی دادا دیو معنی دادا علا خبر شه انما طائرهم یقینا سبب د بدبختی د دوی هغه د دوی اعمال دی د دوی د ادغو د بدبختی سبب د دوی اعمال دی عند الله مکتوب عند الله اغلی کلی شوی دی الله تعالی دا غی په وجه په دوی باندې بدبختی راځي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ډیر د خلکو نه لا یعلمون نه پویږي په دې خبره باندې چې بدبختی د دوی د اعمال په وجه ده وقالو وای دوی مهما تعتنا اوس په دوی به دا حالات را کلو ته قات سالی را کلو به فصلونه کم شو نو دوی بسوي وقالو دوی به وی مهما تعتنا هر واری چې تراتل کې مونتا هر شی چې ته په مونتا راتل کې به پاره سرا من آیت کما نشانه دا عذاب راوری لتسحرنا بها دیده پارا چی جادو کی پا مونگ بانده فما نحنو لکا بی مؤمنین ننویو مونگ پتا بانی ایمان راورون کی تب داس مشکلات و دا غبر آولی داستا جادو ده پا مونگ پتا ایمان نراور دا خبر بیکل دا دوی غزید ذکر کرو فارسلنا علیهم الطوفان اللہ وی دوی خود ذکر کول و خمات داد چلو کرو فارسلنا نردیر راوری کمونگا ما تاستویلو انزال و ارسال کے فرقی انزال یو شی لگ لگ راتلل کلک بیا دیر وی مطلق وی او ارسال دیر راتلل نو دیر راولی گل مون پدیبانی علیهم پدیبانی ات توفان توفان تو توفان نسمو رات مفسرین لکی الهلاك العام عام هلاکت نے پراوستو اگر پر عرش کل باندی چی سواء ان کان بالسیل او بالطاعون کا اگر پر سیلاب سر یا طاعون مرض پراغے وقیل هی الجدری وی اگر جدری مرض جدری واللہ علم تاسو بورت سوائی موتا شرع وائیو خوش پر دا مرضون چی کم دن آگر پرالل وارسلنا والجرادا اور اولی گل من قدیبان ملخان ملخان پرالل ملخان خو پیجا نہیں کنا ففصلونو باندی اگر مسلط شو اگر قادسالی دا قهت اگر ملخان با اس نشتر دا سخاص نو اگر اگر اگر فصلونو قوارل نو دا سو والقمل قمل بان ورت سپگی وایو پوشوی پدی دا اگر چوشی پدی فصلونو کم کیگی او دا بیا دا طول پک رازی دا کتمل پک رازی او دا پسر که چس پکی کیگی دام پک رازی دا طول پک رازی خوا وزفادعا او چندخانو چندخانم پی راستل اگر با دوی پا خوراکونو او سکاک سیزونو کی سکتل بی رو را دلتا بی ترکاری بکرو پایی که برا تایو لشل ناستو پوش بکنا دا سی بچه مطلب داره چه او با بی اسکلی پایی که بورتا ناستو داد اگو ود دما او بل می پیراو لگل وینی وینی رالی او با بی اسکلی اگر با وینی وی رو را تولی با وینی شو ورطا دیا بی تیغل طور چه دا سو شهره نو دا دا غا چکم دا عذابونه که اللہ تعالی پینزر او لگل پینزر دا چو دو مخی شو نو وچو کنا خواب آیات مفصلات آیات دا نشانی وی مفصلات جدا جدا زان زان تا جدا جدا علامی ورطا دا رالی چه گوره دا موسیٰ علیہ السلام اومنی فستک برو نو دوی زان لوی اگنو وکانو او دوی قوم مجرمین دا قوم مجرمانو دوی وی فستک برو لوی والی پیتبار دا عقیدی سرو خلو وکانو قوم مجرمین جرم پیتبار دا عمل سرو خلو ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چرا واقع شو پدیبان نے الرجز عذاب چ عذاب پراغ دغه عذاب نه پرال نو قالو دی او یا موسی اے موسی ادع لنا اغوان من د پارا ربک در خپلنا بما عهد عندك په سبب داغی چ تاسره وعده کړی دا وعده څه کړی دا نو بعد وی بما اعطاك النبوته چ تاته نبوت در کړی دا او بعد مفسرین وی بما عهد عندك به سبب ما عهد عندك انه يستجيب دعاءك چغتا سره دا وعده کړی چې زستا دعا قبلوما پوښتنی نو تو تت نو غواړا لا ان کشفتا کچرتا تعالی کړو عنا زمنا ارجدا عذاب په سبب د دعا سره لنؤمنن لك نو خامخا مونږ په تا ایمان راوړو ولا نرسلن معك بني اسرائيل دویم کار بداو کې تا سره بني اسرائيل ولي ګشام تا ته توا دې شان ته بودم بت مونږ به سره فریب دي فلم ما کشفنا عنهم الرجز الله وی هر کله چې مونږ لری کړو د دوی عذاب الى اجل تريو نيتي پوري هم بالغوه چې دوی هغه نيتي ترسي دن کیو هغه نيته سوا یو هفته وا پوشي و ورځ یا تو ورځ داوا نو دغه ته دوی ورسیدل اذا هم ينقصون ناسا په بیا دوی هغه وعده ماتون کیو دا یو یو عذاب کدا چې شوی دی چې مثال په تور باندې په دی باندې طوفان راغې نو دوی به وی چې لری کنه دعا را توکا دعا دی و توکړه لری بیکړو هفته پس موږ ایمان راوړو چې هفته به تیر شو یو جمعه بیا به انکار وکړو دا مړه پوښتنه بیا به بل عذاب راغی بیا به دغه شانته چلو الله وی دامن په کول فانتقمنا منهم نو اخیری عذاب دا دی اتم عذاب فانتقمنا نو بدل واغست مونږه منهم د دنیا فاغرقناهم نو ډوب مکرل دا فرعونیان فل یم می پاغه سمندر کې یم با دی وی خوګ او تریخ سمندر دواړه ته ویل کیږي او با دی وی نه صرف تریخ سمندر ته کوم دغه ویل کیږي دغه کې مراد نا بحر قلزم ده اس موجوده دور که تخلق بحر احمر وی دا دی دغه سره چې کوم خواکه واقع ده دی مصر سره خواکه واقع ده بحر احمر او بیا هغه اوس پکې هغه خیال نکړی سویس کینال جوړ کړی ده نو هغه سویس کینال چې دغه سنگم سره دی راکوش شو فرعون راکوش موسی علی السلام دغه ځای پوره شو دی پکې راکوش شو چې دوی راکوش شو بس الله تعالی دغه ځای کې ډوب کړ نو ګوره موسی علی السلام دا فرعون چې دا په سمندر کې ډوب شوی دی خلک سوی شاعران چې چې په نیل کې ډوب شل کنه نیل وای سین دی دا دغه نه سمندر نه په نیل کې نه ډوب شوی په قلزم کې ډوب شوی دی فل یم می په سمندر کې به انهم په سبب د دې باندې کذبوا بی آیاتنا چې دروغ جنې ګړې یو آیاتنا زمونږه یو عذاب نقصان داو دویم دا وکانو عنها غافلین او دوی د دې دی آیاتونو زمونگنا ای معنی رو دکن دا غافلین وقت که دی معنی تا غافلین سچهو بی خبرو نو بی خبر سڑی پا اللہ نرانی سی نا نا وو دوی دینا غافلین بی پرواهی کون کی پرواهی نکول دا آیاتونو چیار دا آیات دی یا سچه دی بس بی پرواهی بی کولا و او رسن القوم اللذین او پا بدل کرو ورکا پا میراس کرو ورکا منگا اغا قوم تا دازمکا اللذین اغزمکا کانو اللذین آکسان کانو یستدعفون چی اغوی کمزوری کری شوی کمزوری کری شوی سوکو بنی اسرائیل خواه سیشو اغیت می اللہ وی ورکلا را بچی صورت قصص که برا چی پینزم آیات کی و نریدو انمنا علی اللذین استدعفو فی الارض و نجعلهم آئمتا و نجعلهم الوارثین پوش بے منگا اراده دا کرده و چی پا دوی احسانو کو او دوی دزمک وارثان جور کو یستدعفونا چی دوی کمزوری کری شوی مشارق الارض فا مشرقونو دزمک دمی سر کی و مغاربها او مغربونو دزمک دمی سر کی التي کم سم و تورکل اغز مکم ور تورکلا بارک نافیہ چه برکت چولیو منگا پاگی کی کم از مکا و تا اللہ تعالی پا بدل کی ورکلا د مصر مکا بازی وئی لیکن دا قول سین رضیو دارک مصر تا نی دراغلی دوی تا اللہ دا شام مکا ورکا دوی قلال تیگ تا پا تیگ کی بیا که خیر مقرد سلویخ کالا خود دوی التناس و جہاد نکولو سلویخ کالا بعد دوی دا اللہ خو کم امان لو جہاد اکلو چه جہاد اکلو دا شام مکا و تا اللہ تعالی سکر آغی ورکا فتح کلا لیکن مبارک از مکا بارک نافیہ چرا غلی دے نو دا دا شام مکا تویدی شویدی سورت بنی اسرائیل کی باول آیات کی راشی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فوش يا بيت المقدس مكة شام دي كان لاتور فشام كي راضي نو دي كي منغا بركة تشول دي الله تعالى وي زغا جارت با سورة انبياء كي هم راضي سورة انبياء كي يوا كي آيات كي براشي ولسليمان الريح عاطفة تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها دي سليمان عليه السلام تخ پچرتت لو اغا با اغز مكي تتلو چي منغا كي بركة تشول اغا دي شام دي مكوا نو دا دا شام دي مكوا تعالى ورقلا بیا روستو دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی دوی مصر ترا رسید لیجی مصر تا بیا دا داود علیہ السلام پا زمانہ کی بیا روستو دا عقیبان دوی قدر آلا خدا دے روستو دور دے بیا خام خا نوفا ومشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى او قرش وكلمه ربك الحسنى تغفستدا كلمه كستا وتمت كلمه ربك اي قرش ووعد ربك الحسنى غفست وعدا على بني اسرائيل بني اسرائيل سرا بني اسرائيل سرا الله توعد كديوا ده مكه تاسو نكتل ده موسى عليه السلام وعده وسرا وعطى ربكم ايه لك عدوكم ويستخلفكم في الارض تاسو بفزمه كي الله خليفگان جوړي نو دکې ورته ورکړه کنا خا بما صبرو په سبب د دې باندې چې دوی صبر کړو کلک پاتې شي په خپل دین باندې ودمرنا ما كان يصنع فرعون او تباك رمغا كان يصنع فرعون هغه بنگلي چې جوړول فرعون وقومه او قوم داغه وما كانوا يعرشون او هغه چې ودوي چې اوچت چت چتونه جوړول د یو د بل د پاسه بلډینګونه جوړول الله وي هغه ټول مرله سکل هغه مرله لیکل او تبا نه کل ورله اوس د دین اورستو دا سلورم مقام چې کوم دنه شروع کیږي تر دې پورې دا درې مقام شو دا به تر یو سل او یو سل ویختم پورې چلیږي پدې کې دغه د دام تقریبا درې آیات جوړیږي پدې کې په موسی علی السلام باندې اوس بل دغه راځي مصیبت راځي اول خو د فرعونانو مصیبت نه اوس د قوم د طرف نه د قوم کې دی خراجيږي ګډوډیږي نو هغه یو مصیبت ده او بیا دا هغه جواب کوي موسی علی السلام او ذکر د نعمتونو ورته کوي چې ګوره د بدبختانو تاسو عقیده ول خرابیږي تاسو ول شرک کوي په تاسو خو الله دور لوی نعمت کړو وجاوز نو موږ پورې کړل به بنی اسرائیل بنی اسرائیل البحر په سمندر باندې فاتو نورال دوی علا قوم یو قوم تا یعکفون علا اسنام لهم چاغوی تکول عبادت کولو علا اسنام د اغبطان لهم چې دوی د پارو یعکفون عکوف لکیږي جلوس اغناس تدا په طریقې د تسرا د تعظیم سرا یو چاته د یو خپل بوتانو ته په یو تعظیم سره په یو انداز سره بناست دا قوم وای څوک وای دا بنو لحم دا او خلقو او دوی چې کم سي عبادت کولو نو هغه د غوا شکل جوړ کړو د غوی نو هغه ته عبادت کول دوی قالو نو دی وی دی بنی اسرائیل وی یا موسی اے موسی اجعل لنا الهن مونږ لم دا یو خدای جوړ کا کمالهم الها لک څنګه چې دوی خدایان دي دا سه مونږ یو وګورا کنا دا دی دی دا کدا خبر او کړه خا دا خبر چې دی کړه موسی علی السلام ورته وی قال وی موسی علی السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم بی نا پویا تاسو کو ډیر نا پویا کارونه کوي اوس په سمندر را پورې شوی یو الله مدد کو بچ په توحید چلو شر شروع کوي دا مت کاروبار سره وکړو نو دی دا خبر او کړه په دې دا کې بغوی لیکلی دی تاسو ما معلم التنزیل کې بغوی وای چې ګورا دا مسلمان قومو پیغمبر پکیو دوی ولی دا مطالبه کولا چه اجعل لنا الهن کما لهم آلها وی دوی دا نوی چه مونگا دا آغا با دا مونگا خدایی خود دوی عقیده دا جوڑا شوا چه گنه دا یو شکل پکار ده پوش بی چه دا آغی شکل خلق عبادت کی او آغا چه کم دنو اصل که اللہ تعالی پا آغی که حلول کری نعوذ بالله نو دا دی و جنه دا دوی دا مطالبه اکلا او دا غوی دا خو بغوی پا دیده که ویلی دی خدا کم قوم چه عبادت کول دوی سنگه عبادت کولو نو قرطبی وی دی که گیر چاپیر تاویدلو دا دغه به کول په هیڅ کنه لاس نه پړه کول بس دغه دویغه عبادت دغه دویغه عبادت بل په دې ځای کې اوس دا سوال لازم چې د بنی اسرائیل په دې مطالبه باندې کافر شو که کافر نشو نو بعد وی نه دي کافر شوی خو نه دي او بعد وی دا نه کافر کیدو وجه دا ده چې دوی خو پیغمبر نه وغوښتل نو پیغمبر نه مطالبه وکړه چې هغه راته جوړ کړو دا خبره غلطه ده که د پیغمبر نه وغواړم چې شرک وغواړي مشرکیږي په کافر کیږي په لیکن د دوی د نه کافر کیدو وجه دا ده چې دوی نوی مسلمانانو په دین پوره نو خبر نوی مسلمانان شو او دا زمونږ صحابه سره داسې واقع شوی و زمونږ د صحابه رضوان الله تعالی مجمعین په حنین کې هغه صحابه نه دا زړه تا هغه صحابه چې کوم مکه کې اسلام راوړو د مکه فتح او شوا او هغه کې هغه خلک مسلمانان شو نو حنین ته نبی علیہ السلام سره جنگ لاړل چې کله جنگ لاړل نو الته د حنین کې د کافر یو ونه و ونه هغه ونه پوری باغی تور راختلی توری به راختلی چې جنگ ته برات له مشرکانو او وی به دې سره تبرک چې کوم دنو هغه راځي بیا تور هغه ډیر صحیح کار کوي کنه نو دې دا کې صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مونږ لم داسي او شی جوړ کنه چې مونږ ما غي پورې خپل تور راغروندو چې برکت کیږي کنه نبی اسلام ورته فرمایل اتقولون کما قال اصحاب موسی تاسو داسي خبرې کوي لکه د موسی علی السلام ملګرو چې ویلو اجعل لنا الهن کما لهم الها چې څنګه غي ویلو چې مونږ لدا ته خدای جوړ کله کچې دوی کی تاسو هم دا خبره شروع کړه بس هغه خو بیا غلی شو په دغه شو ته توبه ګار چې دا خبره خو غلطه ده لکه دا خو نو دا نوی مسلمانانو په مکه کې تازه اسلام راوړو او په درې مسدوره مورګ بل جنگ تر روانو نو په دې وجه باندې دا شانت خلک د دوی جهل معتبر وی چې خداسا الاسنان وی دا دغه وی او حدیث استم نبی اسلام وی نو دا هغه جهل بیا معتبر دی دا هغه د وجه نه پاغه باندې پاتونه لګیږي خام ان هؤلاء موسی علیہ السلام ورته وی یقینا دغه خلق چي دي دغه خلق چي دي متبرن هلاك دي تباہ دي ما هم فيه اوشو اگر سو چي دوی پاري کی دي دوی چي پکما عقیده دي دا برباد عقیده دا و باطل ما كانوا يعملون او بے فائدی دي اگر چي دوی کم عمل کوي قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين موسی علیہ السلام ورته سم تقرير شروع کو وی آیا غیر د الله تعالی نه ابغيكم او غوارن تاسو لرا الهن معبود و هو او غا الله تعالی چه دے فضلکم تاسو غورا کریئی علی العالمین پا خلق و بانی پا خپل زمانه کی گورا دمرا داغی فضیلت در کرو چی پا سمندر را پور اکلای فرعون ستاسو دشمن غرق کرو دایو کل بیا تاسو سکو جالنا بغیر بل خدای غواری و اذ انجیناکم من آل فرعون و اذ انجیناکم راشی بل نعمتو گوری یاد که یغا وقت بچ پی اللہ تعالی تاسو من آل فرعون دا فرعون دا کورنینا یسومونکم چی در کولوی تاسو العذاب بد سزاگانی و یقتلون ابناءکم و جلب زامن ستاسو و یستحیون نساءکم او پری خودی بیجنک استاسو یا غبلا معنی فکر تما کری و چی بی حیا کولی بیجنک استاسو خدا رسو یا ساتی سی گوارد یو پیرا معنی کوم پر اسمتنو که جا سالی فکر دور فادری دری پینده ارده که نشی که ولی دکر تبیا خگرانی و فی ذالکم او فدغ بچ کی دوستاسو کی بلا النعمتو من ربکم نطرف در اقتاسنا عظیم اللوی دا چرتا دن انجا دا ذالک اشاره شده که دا تا نجات تکلا نو بیا با دا بلا مانا نعمت کے او کد ذالکم اشارہ شکم دینو اغا تا دی دغا تکلیفونو تکڑا نو بیا بلا ان امتحانو من ربکم نطرف در افتاسنا عظیم لوی وواعدنا موسیٰ سلاسین لیلتن دی زائن پینزم مقام شروع شو دا بچلیگی تر یو سلسلور پندوستم آیا تا پوری خواب پدی مقام کی سدی نو پدی مقام کی اول خوبد موسی علیہ الصلوۃ والسلام سے لاڑو او پوری چھ پسمندر باندھی نو داغی دنا موسی علیہ السلام میقات تا لاڑو خا میقات تا دو میقات علی موسی علیہ السلام یو پیرا تلے اللہ تعالی ورت تورات ورکو او بل پیرا لاڑو اغا خلق توبہ لچ کم دے بوتلی ودا نا کوئی سکنا لمن گامیانو خلق کی بس مشہور ای تبلیغان ملگریم دے رکھئی کوچے گوروی موسی علیہ السلام بس دغلا روان دے کوئی سکنا کوئی روان در روزانه نو روان دو واره کلیو پوشه کنا نو داسری دا اول واقع دا آقای نذکر کنی او بیا دا موسیٰ علیه صلات و سلام چلارو علکه تمنا دا ملاقات دا اللہ تعالی دا مخامخ لی دو کرده دا اللہ تعالی اغا چکم ده نو دا آقای پا وجه بانده اللہ تعالی ورطه چنه دا تمانشی لی ده دا آقای نو رستو بیا موسیٰ علیه سلام تا اللہ تعالی کتاب ورکلو او دا کتاب نو رستو بیا پا دیمیانس که لگ یوزه جر بیانه او تقویف ته بیا دا آقای نفس دا قوم شرک ته قوم میراغ دلتا که دا آقای دا گسکی عبادت شروع کرو پا آقای لانجا بانسه شو واوری دو بیا دا موسیٰ علیه سلام واپسی دا قوم تا زورن دا بیا دا قوم توبه دا او بیا دا اللہ تعالی دا طرف نا دا آقای دا توبه قبولیت ته دا غا ذکر کی گی وواعدنا منگا وعد آغسته و موسیٰ علیه سلام نا سلاسین لیلتن دا دیر ششپو چه دیر ششپو لتر آشه یوم یاش تیره کدر ہو جی نسو چل بوشی تا تر کتاب ملوشی تا سن چلا یوم یاش محنت تو که انشاءاللہ قرآن برکت سنا تل دشی که خیر که اللہ کا منظور ہوا نو دا سدی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی راکا و پا دیر سورہ دی که علت موسیٰ علیہ السلام بانی روجی موی چه تبا روجی نیسی چه کل موسیٰ علیہ السلام روجی نی ولی نو پا دیر روجو که دی موسیٰ علیہ السلام پا مذب که پا دین که دا خبر ہوا چه پا دیر روجو که با مسواک نکی موسیٰ علیہ السلام پا دیر سما روجہ مانی سا اکلو مسواک اکلو خطا شو اللہ تعالی ورطوی نا اس پا یو لس رد نورم تیرے خوش بی نو لس رد نور تیرے کڑی نو سلوی خورد اغسط شوی اغا پورش بی خواه آل تا گول سو دی بقره که تاسو ویلی وید وعدنا موسی 40 لیلتن خو ما تاسو ویلی دلتا کسا مختصر ذکر که نو سلوی اخت اول نذکر که دلتا پورا دا که 30 لیلتن دا دیر ششپو و اتممناها او پورا کلی منگا دا دیر شپی بی عشرین پلس نور سرا نور دا سرا دا شوی فتم میقات ربیه 40 لیلتن ای اس چا بلوی چی دا لس پل دیشلو سر یو دای شوی نو طولی با دیر شوی وی نا دا دیر شزان تاوی لس نور زان تاوی فتم میقات ربیه نو پورا چه میقات درب موسی علیہ السلام 40 لیلتن سلویخ شپی میقات ستاوی لکیگی میقات وی اغا وقت و غضائی چه اغا دو یوم ملاقات دا پارا مقرر کلی چه نو اغیتا سوی لکیگی اغیتا میقات وی وقال موسی لأخیه وی موسی علیہ السلام فلرور تا هارون علیہ السلام تا دا پلونا مکی ورطوی لیو ما تا سوی کلا قیتا قرآن کریم تا تا اغا مقصد ذکر کئی نو کلا قیتا بی ترتیب هم دا تا ذکر کی نو وی موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام تا او خلوفنی زما خلیفہ جورشا فی قومی پا قوم زما کے و اصلح او اصلاح و دخلقو ولا تتبع سبیل المفسدین او متا بیکی گا دلار دا مفسدانو دلار دا مفسدانو فا مفسادگر و خلق بس جرد شاعت اللہ نشی نو داد موسیٰ علیہ السلام ورطوی چی اخلوفنی پا دی او سوال لازی سوال داد چی حارون علیہ السلام خو پخفلم پیغمبر دے نو داغا خو پخفل بانی دغشان چی پاتی شی هم خلیفہ دے نو سا ضرورت چی موسیٰ علیہ السلام ورطوی چی اخلوفنی جواب داغی داد چی گورد موسیٰ علیہ السلام زوجی اتیوی پا قوم کی یو خود پیغمبرو دویم نمبر دے امیر المؤمنین مکنہ پوچھ نو چی کلے حارون علیہ السلام چی ہو نو اگر پیغمبر ہو امیر المؤمنین نو نو موسیٰ علیہ السلام چی تسلو نو حارون علیہ السلام چی ہوئی چی دا امارت ذمہ داری متسنبال کنائب چی پوچھ و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین دا خلق اصلاح کوا او دا مفسد فسادگر و خلق دلار مطابق کی گا دا ورطا اسی تائیدن و تاکیدن وی یعنی اگر پیغمبر دے اگر فسادگر و خلق دلار تابعی کی گی نا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا هر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا اغزائی دا ملاقات دا منگتا وکلمه ربه او خبری اکردی موسیٰ علیہ السلام تر رب دادو نو چه خبری اکرد تلی دیر فن موسیٰ علیہ السلام تا ورکو پوش وی چه دا اللہ با یی سنگا چه دا لیدنه میوی نو قالوی موسیٰ علیہ السلام ربی ای رب دما ارینی او خیماتا ذات کا ذات پل انظر الیک چه ذ اوغورم تا تا اللہ ما تزانو کا خدا سے جا کرو کہ ذ تا گورما ذات کو تما تزان خے پہ قدرتونو باندے خنا چه ذ مقامق مینم قال اللہ ور تویلن ترانی ہر جس تمان شلی دے دنیا کے تمان شلی دے ولکن انظر لیکن اوغورا الی الجبل دی غرتا فان استقر مکانه نو کچرت حصار شو پزای پل باندے فسوف ترانی نظر چه ما اومینی تو غر تا گورا که غر برداشت کرده شون بس بیا مالی دیشه خو که غر که دا برداشت نو نو بیا تمانشی لیده فلم ما تجلا ربه نو هر کل چه تجلا جلوگر شو اللہ تعالی ربه رب موسی علیه السلام جلوه اکلا غفل جلوه رخ کارتا جلوه سنگوا نو بس کما یلی کو بشانی ہی تعالی مارا توی دا متشابهاتو که بڑی رکی سی نکوی اصول که پا خدای که دیر غگیگی که ندا دیر دا غد حجیاتی خبر را چه تفا اللہ که دمرا جاک ور داخلی گی او دا غد پسی ذات که بیا دمرا خبر را که خود دمرا چه پا حدیث که سنگ را غلی صحیح حدیث ته وی چه دا غد اس دا دان لکه دا غټ بوت د مونږ دادی ګور دا بنو آی پوښې خدا الله رشان متعدد کوئی دا کته ګوت چوا نو دای د کچای بوت په دې بن باندې کې خدا پوښې کنا خدا تاسو له اس نه جوړم پوښې هغه چانته د کچای دا جوړولم دا دینم من راغلی امام احمد ابن حنبل دوی تقریر کولو وی الله تعالی ګوت او خدا ولم دا ته ګوت چې د امام احمد تن لاس کته کوی دا څه مکوا دا څه نو پوښې الله تعالی غته په سمپاته دې څنګه و نو دا چې دغه فقط وکړل نو چلو شو جعله دکا نو وی گردول دا غر د زکه سره هموار دا غر زره زره شو یره یره شو مکمل دسه خور شو خوش وی وخر موسی صائقا اور اپری وته موسی علیہ السلام بی ہوشا موسی علیہ السلام بی ہوشا شو فلما افاقا نو هر کله چی موسی علیہ السلام په هوش کې راغې قال وی وی سبحانك یا الله تفاقی دی دون په دنیا کې ته په دنیا کې نشی لیدې بالکل توبتو الیک ذ توبه وبا تم تا تا وانا اول المؤمنین او ذخو اول د مؤمنانو نیم یعنی په اول نمبر مؤمن ز په دې عقیده يم چې الله ته په دنیا کې نشي لیده صحیح شو اوس ته دې زاینا معتزله استدلال کوي چې الله تعالی نه په دنیا کې لیده شو نه په آخرت کې لیده شي ولی هغه دلیل نیسی ویلن ترانی تمان نشی دیده خوش بی او بلق یو دار دیدان دلیل نیسی دویم نمبر داوی چه گوره موسی علیه السلام او گوره بیهوش شو دا دی برداشت نشی کولی نمونگوی بلکل پا دی بدن بانی پا دنیاوی بانی نشی دیده او لن ترانی لن چه رازی نو دا دا پارا دا نفی دا مستقبل رازی خود دا نفی تابیدی پا که نمی چه همیشه می نشی دیده نه نه پا آخرت که می لیده شی او منتر دلیل داده چه گوره موسی علیه السلام تا اللہ تعالی چه تغرق گوره نو دا غر دا پاتی که دل و رانی دل دوار عقلی طور تره ممکن دی چه پاتی شی او دا غم شی او کم شیش امکان فور متعلق شی ممکن فور متعلق شی نو غم ممکن بی نو اللہ تعالی لی دلی کی گی اوی بل دا غدا که یوی چه گوره موسیٰ علیہ السلام بیا توبه و باطر دا دی خبرینا نو منگا وای چه دا موسیٰ علیہ السلام توبه چه و اغا دا دنانا نو اغا توبه تا عبودی و چه دیر سخ متاثر شوی اللہ دا خطا طرف تا متوجه پوشوی نو دا خبر اکڑا قال یا موسیٰ اللہ ور وی اے موسی ان استفیت کا یقینا ما تغور کرے علی الناس فخلق بانی بی رسالاتی پ پیغامون خپل سره و بی کلامی او ف خبر خپل سره ما تا سره خبر یو پی تا تم پیغامون درکل فخذ نواق لما اتیتک کم چه در کوم ز تا تا و کم من الشاکرین او شد شکر کون کنا و کتبنا له فی الالواح او الی کلم دی موسی علیہ السلام تا پاغ تختور تورات کی لیکل او مونږ دتا پ تختور تورات کی پتو لگی موسی علیہ السلام تا لیکل کتاب میں داو شروع من کل شیء ده هر یو سیزنا هر یو شی پکیو هر یو شی نا کہ بنی اسرائیل ترے کم سیزنو ضرورت پر شریعت کے آغا ما تا سر کل قاعده ویلی و یاد رتا کہ کل کلد استغراق عرفی دے پار راضی کلد استغراق حقیقی دے پار راضی دا کل دے استغراق عرفی دے پار راضی موعظه النصیحت و تفصیلا لكل شیء او بیان ده هر یو سیز کہ بنی اسرائیل تے ضرورت ما بو سراوے کا ذکر کہ ده هر سیز تفصیل نو بیا قران ته څه ضرورت وو قران بیا ولې راتلو چې هغه کې هر څه په تورات کې وو نه هغه کې دا هغه مطابق چې هغه ته څه ضرورت وو هغه پکې وو فخذها نو الله وی مونږ ورته وی فخذها چې واخ لدا تورات بقوت فقوت سره په پوره کوشش سره په پوره کوشش سره مطلب دا دی چې عمل پې وکا دا یا بقوت د خپل وخت مطابق واخ لفتق الله ما استطعتم دا الله نه دومره وډار چې څومره تاسو طاقت کیږي یا بقوت دا تورات واخ لفقوت سره فخلق خلق و نافذ کا عملی کا پا خلق و بانی دی حکومت قائم کا و امر قوم کا او حکم کا قوم پلتا یا قدو چو اواخلی بے احسنها پا خیستو دی تورات سرا خیستا دی تورات خیستا مسئلو بانی دی قوم عملو کی یا اخدو بی احسنها یا عملو بی ها دی تورات پا خیستا مسئلو دی عملو کی نو پا دی سوال لازی چولی پا تورات کی خیستا مسئلیم وی او غیر خیستا وی سو نو جواب داغی داری چنا دی اضافت تا اضافت بیانی وی سور سوی اضافت بیانی که مضافنو لی عین مضاف دا یو شیوی بی احسنها طول تورات خیستا دی بس مطلب دار صحیح شوا احسن سدی دا طول تورات سی دمیر تورات یا داده چه بعد وی بی احسانی ها بی عظائمی ها دا دی پا اغا عظیمت احکام چه کم دی پا اغیر دی عملی که فدی که دو قسم احکامی پار کتاب که یو رخصتی یو عظیمتی نو قوم دی دا عظیمت با احکام وانی سرو که عملی که سوری کم دار الفاسقین ذرتی و بخیم دویتا دار الفاسقین کور دا فاسقانو کور دا فاسقانو سر جهنم بورتا و خیما یو مانا دادا دویو مانا دادا تی سوری کم دار الفاسقین زبورتا و خیم کور دا فاسقانو فاسقانو یعنی مصر مصر بعد دوی تو خیم بیا و تعالی او خودلو په داوود علیه السلام په دور کې هغه بیا دوی تو ورکو ساصرف وان آیاتی ذره چې اړون ذره آیاتونو پرنا الذین کسان تکبرون فی الارض دا تورات بسوک منی ها دا تورات نه به مخسو کړی الله وی دی دینه سره به مخړی ساصرف وان آیاتی ذره چې به اړون د آیاتونو پرنا الذین کسان تکبرون فی الارض چې لوی کوي فزما کوي به غیر الحق ناحقا ناجائز لوی کی یو مانا دادا تاسنی مانا کی یغوی یتکبرون فی الارض لوی کی پزمہ کی بغیر الحق فناحق دین باندی فناحق دین ورتدان دمر غرق کاری پناروا علوم ورتدان دمر غرق کاری کنا وی ما تا ضرورت کی جزا قرآن تکینم پوشی اللہ وی تازرا پریک دمم نسا اصرف عن آیاتی فا قطاد دیدہ کی وی سا اصرف عن فهم آیاتی ز اروم دا فهم دا آیاتی نخ پلونا چه آیاتونو فهم زا اغا چاہتا نورکم تو قرآن اغا سوک نپو یوم الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق چه اغا پا ناجائز علوم و پا ناجائز دین بانے سکی اغا لوی که یوزان ورطا پیدیر متکبر اخکار کی او پا دیده ای که بیا سیوتی رحمه اللہ پا اتقان کی او اغرا نقل کردی دی خود زرکشی نیرا نقل کردی زرکشی پا اصول القرآن کی کتاب دی کرل برحان البرحان کی اصول القرآن دی زرکشی دی خود کتاب دی اغی که اغلی کلی دی که کمو خلقو تا اللہ پا قرآن نزده کئی نو پا اغوی که با کم از کم نهو بد کلونو که یو با پکی وی خواه خوش بی قرآن بانه بی اللہ نپویی یو داده چه وی پچا که بدعات وی نو اللہ تعالی اغا تا قرآن نزده کئی خوش بی کنا قرآن بانه اغا اللہ نپویی دا بریان مریان تاسو گوری کنا دا کلم پا قرآن دا این نپویی گی خواه مخدا بیاد ساته دویم نمبر پا قرآن بانه اغا سره وی نپویی گی چه اغا که کبر موجوده کبر غرور بی پکی زان و تا دیر غش کارا کی گی اللہ و جاده پا قرآن نپویی پویم دریم نمبر چکم دی چه سوک دو دنیا سر دیر مینه کئی نو اغا سریتا اللہ تعالی قرآن نزده کئی و قرآن بانی نپویی سلورم نمبر چه چاک حواوی دا خواهشات تابیغون دی سره سی دا خواهشات پس روان بی دتا اللہ قرآن نزده کئی و نیکی نی ورتا او بل اغا سره دی چه اغا پا گناونو باندی اصرار کئی همیشه گناونو کئی پوشی که نا او نمانی که گی توبر دی نو باسی دی سره تا اللہ قرآن نزده کئی بل اغا وی چه او سره پا ایمان که کمزور ای که نا ایمان تم نی مضبوط کرده دی سره تا اللہ قرآن نزده کئی بل اغا وی چه اغا سره تا قرآن اللہ پاک نزده کئی چه اغا ضعیف و تحقیق وی زن پا که نستره کئی نو پوشی قرآن صحیح تحقیقات نکئی نو اغا اللہ پاک قرآن و تا نزده کئی بل اتم نمبر اغا وی چه اغا سره تا قرآن اللہ نزده کئی چه داس مفسر پا قول بان اعتماد کئی چه دا اغا سر علم کم بی نو اغا بان اعتماد کئی اغا تم قرآن نزده کیگی او نا هم نمبر اغا وی چه کم سره پا عقل بان قرآن دغه کئی پوشی راضی و پا خپل عقل بان نزده کئی معقولات و بان دان نی معقولی جوڑ کردی او پا قرآن کی اغا فٹ کئی قرآن بانی اللہ نکوئی قرآن پر سلف و پا اقوال بانی زده کئی سلف سوک تی ما تا استویلو دری قرون دی گوره خیاب ساتی سلف در دا اغو شامی تا سو گوره دی ابن عابدین رحمه اللہ اغوی سلف دا اقناف و ختمی گی پا امام محمد سے بانی پا چا ختمی گی پا امام محمد بانی ختمی یا غدا ختم چو یا سوک سلف سلف ندی خوا استلاحی سلف اغی تویل کی گی او بیا پا محدثینو که دا سلف چه کم دینو بس دا اصحاب دا کتابونو شپاگو کتابونو مشاران سدی تردی پوری چرا ورسی بس دینو پس بیا سلف نیش تلی متقدمین دا حنفی مذہب چی کم دی اگر پر شمس الائمہ حلوانی بانے ختمی گی نو بہر حال داس دی کسانو تا اللہ تعالی بیا قرآن نزدکی چی پچا کے پدی مرضنو کیوں مرضنی قبل و سربت جمع کی مونگ دی آیات نو سردو نور مراقلو یو سچے دے یو چی سوک آیاتی نو دروغ جن گنی دروغ جن گنی مطلب دالے چی دا قرآن صحیح تصدیق نکی دا قرآن دا خبر کا مقابلہ کی بلی خبر لے ترجیح ورکی بل سوک چی تنسکی غفلت و بے پروائی تنکی قرآن اگر تنزدکی خواہ سا اصرف عن آیاتی نو اللہ وی ذرد چیز ارون دا آیاتونو خپلونا دا خپلو آیاتونو نے ارون دیتے نکینام خواہ قرآن تب دے نکینی کم کسان الذین یتکبرون اگر کسان چی اغلوی کئی پی الارض پزما کی بغیر الحق پنا حق دین باندے نا حق دین نا حق علوم پا غیبانی ورتزان دیر غرد رکاری وی بس من کوئیگو پوش کنا اتاریو کنوی چیارا ما بانے قرآن بد دیتے خلق بانے بیا قرآن بد لگی وی یار پا آوازونو که ما بانده ده تلاوت آواز بد لگی او پا دی عبادو که را بانده ده جماعت دیر بد لگی او پا دی ویختو که را بانده گیر بد لگی او پا دی کپلو که را بانده ده پگلی بد لگی ما بانده تاوی یار آلامی کنه تولی ده کفر دی نور والله والم و این یارو سبیل الرشد و این یارو کل آیت او پا دی اوینی هر معجزه لا یؤمنو بها نو دی ایمان نراوری پا دی معجزه بانده و این یارو او پا چرت دی اموم اوینی سبیل الرشد لا را ده هدایت لا یتخذوه سبیلا نو نجوڑی اغیر لارا پاغی لارا دین روانیگی و این یرو سبیل الغی او کچرت دی اویلی لار دی گمراهی نو یتخذوه نیسی اغیر لار سبیل لار ذالک داول دا کار کئی بی انهم کذبو بی آیاتنا چی دی دروغ جنگری آیاتنا زمونگا نو بل دغی دار حمرز و کانو عنها غافلین او دی داغی نبی پرواهی کونکی والذین کذبو استخویف تے آگا کسان چی دروغ جنگری بی آیاتنا آیاتنا زمونگا ولی قائل آخرت او ملاقات دا آخرت حبتت اعمالهم برباد دی عملون داوی هل یجزون بدلن شور کولی اغوی تا الا ما مگر دا اغا عملون کانو یعملون چه ودوی اغوی داغی کون که واتخذ قوم موسی وسراس دا خمیان کرتا دا کتابونو دا دکولو دا پارا او دا کتابونو بان دا عمل کولو دا پارا دا لارو خولا دا پدیل عربی تزدکی او داغی نفس بیاد موسی علیہ السلام کی سر دا شروع کی که خم موسی علیہ السلام قالت میقات کیو دل تا قوم گمراشا قوم گمراشو سورت طه کے براشی اللہ تعالی ورتا خبر ورکلو ورتے وی ما اعجلک عن قومک یا موسی وی در سچی پتلوار سر راوستے د خپل قوم نا د قوم نا کڑے فمندر علی اگر ورتے وی ها هم اولی علی اسد بس غی سم دی وی دما پنخ قدم را روان دی مو اللہ تعالی ورتے وی هم اولی علی اثری الله تعالی و تبی تا تفتن نشتره فا اینا قد فتننا قومک من بعدک من که آقای امتحان که چولی دی سنگ آوی و اضله مستامیری آقو تامیری مولی سی بودره گردوش کردی آقا تو لالو جی گمراه شد پوشوی نو آقا واقعی طرف تیشاره دا و اتخذ قوم موسی او اونی سلو قوم دا موسی علیه السلام من بعدی هی پس د موسی علیه السلام نه دا کار خدای د موسی علیه السلام د مرگ نه پس نو کړي نو من بعد ذهابه الی المیقات پس د تک د موسی علیه السلام نه میقات تا سیوکل من حلیهم دا اغا زیوراتو ها موږ ته کالی وایو دا اغا کالو د دې قوم نه عجلن غسکه پوښ وی غسکه چې کوم د نو اغه ته نه جوړ کوم دا کالی ما تاسو ته ویلو چې دا د فرعونیانو نه وړي ودان سره فرعونیانو نه وړي چې وی مونږه چرته واده له بنی اسرائیل کو ته باندې کړو کنه چې شپې وټل وی مونږ له لګیدا هغه راکې دی ورات نو غي ولا ورکل چې ورې کړل نو دوی خود شپې لاړ شپې څخه کړې نو چې لاړ نو دلته کې فرعونیان خو غرق شي تباس نو دا وته الله تعالی یو قسم غنیمت ورکړه دا دوی ملک شو سورته دخان کې برا شی او ورثناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم و نعمت و اورثناها قومنا قرین نست بصراجی الله تعالی غدوی تو ورکل چې بس دغتا شو خودل ته کې دا بعض به دغه سید او شیخ شي کنه دال رانی کلا نو اغا مسامیری په کې دغه شیو سامیری و ته ویل ک تاسو پردی کاری پردی زی ورا تم راوړی دي او په دې باندې ګناګار یې هغه غریبانان خو نه مسلمانان ویخه وی سو سره کوي وی ګرځوي اغا د اغا ورزول دې لاړ خپل وسره دو ورزول چې وی ورزول دا غي نه پخ په دور بلکو چې ور بلکو دا زرګرو نو نه هغه غوسکی شکل جوړ کړه چې هغه غوسکی شکل جوړ کړه کې خوړو هغه کې به هوا تل راتل هغه به اوازم کول نو بس دغه نه سو کړو دغه نه دغه جوړ کړه من حلیهم عجلن چې هغه غوسکی و دلته کې جلالین وای ادم هو اللحم وای وینا وخه پکې مطلب دا چې روح وس کے سے نہ جوش نہ نہ نہ لا سے نہ روس تو قران کو جسدن جسد سریہ صرف جسوا له خوار تداغیر پارا واز نور پک سنو خان الم يروا انه الله وی دی گورینا انه لا یکلمهم چدا اس کے دی سر خبر نہ کئی ولا یهدیہم سبیلا و نور تلا رخی من داس نہ خدای دے دی اتخذوه جوڑ کو دی اغنا الہن بو سروای دی داغنا جوڑ کو خدای و کانوا ظالمین او دی پدی کار کے ظلم کو ان کی شرک کو ان کی ولما سقط فی ایدیہم اس دین ورستو بیا دی اخدا اس کی سے ما تاوی کر غیر مرتب کی سر تراوی دی کہ خدای بنی اسرائیل اور قباطات ذکر کی اثر کی کہ اگوی تابیشیو د چا د ما انزله خدای باندې د غیر ما انزله د سامری تابیشیو نو د هغه کیسه دغه ته د کبی ترتیب ذکر کی چې کله مقصودی کیسه کې سوی نو اگر ما مخ کې کی نو اوس دای پوه شو رستو خدا موسی علی السلام چې راغ نو دوی الک پوه شو ولما سقط فی ایدیهم هر کله چې پریوتا فی ایدیهم پلاسنو د دوی کې الک پلاسنو کې سب پریوتل بعد وای چې دل تکی د دینه ندامت مراد ده ډیر تفاسیرو دا وای په عربی کې ویل کیږي چې کله پلاسو کې ور پریوتا کنه لاسو کې څور پریوزی لاسو کې داسې پریوزی کړه سره خفای کنه نو داسې کړي کړي کړي کړي ور خیال مده کنه نو مطلب داره ولم ما سقط فی ایدیهم الندم هر کله چې دوی پلاسنو کې ملامتیا پریوتا چې دامه سوکل خو شو کنه ډیر سخت ملامت شو سره را پریوتا خفای چې دا غلط کار کړي ورا او دوی کلی د ځان انهم قد ضلوا چې یقینا مونږ خو گمراه شو نو قالوا دوی فورن ویل الا لم يرحمنا که چرته رحمونه کې به مونږ باندې ربنا رب زمونږه ويغفر لنا وبخنونه کې مونږ ته لنقولن من الخاسرین نو خامخا چې به مونږ تاوانیانو نا خدا پکې یو ویل دی ویلو بل ډل داسې مو چې توبه نه وایستي اوس د موسی علی السلام تاسو وی دا کیسه دا دغه یو عادی خبره ته مخکې ذکر کو اوس بیا د ترتیب کیسه دا چې اول موسی علی السلام راغې وروسته دوی پیمانه شو ولما رجع موسی هر کله چې واپس شو موسی علی السلام الی قومه قوم پلتا غضبان اسفا په داسې حال کې چې غوسه او اسفن غمجنو په شرک د قوم باندې په دې باندې قال ورته وی بسما خلفتموني بد اغشه خلفتموني فعلتم خلفي چه تاسو کړه د زمانه رستو تاسو زمانه رستو چې کوم کار کړه دام ډیر بد کار کړه دې من بعدي پس د تلو زمانه عجلتم امر ربكم آیا تاسو تلوار وکړه امر ربكم په امر در رب تاسو اے امر در رب سو امر در رب داو چې موسی علی السلام برازیو تاسو ته تورات راوړي اغا وعده دخا سورت طه کے براشی افطال علیکم العهد ام اردتم ان يحل علیکم غضبی غضب من ربکم فاخلفتم موعدی افطال علیکم العهد فتاس د اللہ غ وعده دی رو دتوا یوم یا سلوی قرت کی تاس تقیس دمرا دشوا کہ موسی علیہ السلام نشته د علی جان لدین جو کو دمرا د ترا کی سلری خکار اسوا والق الالواح وألقى الألواح أو أي زمانة كوما قردي مواد أدبنا كمان الأواخلي وألقى الألواح ألواح أو بالتلوار ترى بالجلدي ترى كي خودي فشي أغفاني دتورات دلتا تتازو جلالین وغیرہ بولے کرنو بس اسرائیلی روایات دا راجی پا تفاصیلو که دا یوی خواه نو سوئی وی اغا تختیوی او اغا موسیٰ علیہ السلام دا سو غرزولی پوچھو کرنا چه وی غرزولی نو نیمی ماتی شوی نیمی اکمان تلاری و سپاتی شوی خبر واسی دی دا اسرائیلی روایت تی بنی اسرائیل دی اللہ تبا کی دوی اخفل پیغمبران و پسردیر در روح کسی جوڑی کردی دی پیغمبر دا اس اسمانی کتاب دم ربی دبی نکی القل الواق کی خودی خو کی خودن لک پا جلدی سر چونو عرب و تبیع سوئی اگه تبیع القاوی لک سورت یوسف کے براشی اذهبو بی قمیسی اگه یوسف علیہ السلام وی زمادا قمیسی ہو سی فعلقوه علی وجه ابی نو کی دی زمادا پلار پا مخداخو نا چیزم اپلارا پیغمبر دے پا مخی کیوا ہے پوشکنا یا مخلی ولی راو گرده وی نا فعلقوه کی گی دی پوشکنا یا پا سورت قصص کے براشی سورت قصص کے براشی پا یو او یا یاد کے التسنگ راضی چی فا اذا خفتی دی موسیٰ علیہ السلام مور تعلاوی کلا چی تا اوڑار شی علیہ پا دی موسیٰ علیہ السلام بانی نو فعلقیه فی الیم نو وی غردل سمندر تا ننکی دا پدی سمندر کی دا کی خودل دی خواه دا القا عزا که غردول نی دا ابن عطیاء المحرر الوجیز دیر خط تفسیر دی دیر سخرا دی پکر دی وی دا دا زن نقیسی دی جوری کری دی و علق الالواحا او دا تختی نوی دا سو دا پانی وی خود دا سی بهترین پانا کل استعمال چی کنا خلق وی علا کسما تختا دا تختا سورتی تور که برا چی و تور و کتاب مستور ا کتاب مستور سر تورا سو فی رق منشور پاغا پانو خورو کیو نو پانی ودانو چگن دادا گو دا تختی وی و اخذ برأس اخیه او راوینی ولو سر درور خپل یجرهو الی چراخ کلوی زانتا اختا موسی اغا وی چگنی حارون علیه فلام چرتا سکڑی دا خطا کڑی دا براش یلتا پا صورت تاها که ببیا رازی دری خطابات پی اول بقبل قوم توی پوشوی تا سول دا کارو که بیا را توشی حارون علیه سلام تو یا حارونو ما منع که از رأیتا هم چه اغا دورت یه وچنو بیا غدا غطا را توشی فما خط بو که یا سامیری سامیری تا سکول پوشوی موسی علیه سلام را توشی خپل رور تا رور تا صحیح دعوت جن نه ده ا موسی علیہ السلام گمان ده چې جنید صحیح دعوت نه ده کړه الان کې هغه کړه ده وا اخذ براس یقیه او راوینی ولو سر ضرور خپل یجره چراغ کلو الیه ځان طرف تا ال تکید هغه کې بصورت تاه کې براش لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ضرور زما سر منی سا او ګیره منی سا نو ګیره ته نه ونی ولې خو لیکن دا وچ مطلب دا ورته اصل تر دل لیل باب ویلی دی بیره وی دا نه کړي خو سر نه راونی ولو اگر چې هغه سو هغه مشرو خو لیکن دا وچ موسی علی السلام غوسه په دغه ټیم کې او د موسی علی السلام عجیب جلال او غوسه خو ډیره مضبوطه وا مسلم روایت کې بتاس ترا چې دوره چا کوي دغه چې لراغه ملک الموت موسی علی السلام او توی څنګه راغله ویره د خلاغله متان روح خپل مې اکثر روح خپل سفېړې ورک استر کې تی وباسله اغلار و اللہ تے فریاد و کردار مسلم سید بیستے گو رکھا وی تے اللہ امد رکھ موسیٰ علیہ السلام دقا سن چلو اگر بیا اللہ تعالی و تبیچ ورش ہوتا و تبیچ سور عمر گواری راگ و تبیچ سور عمر گواری وی چه سمر او غارم وی چه تا سمر او غاری ده دی لاغا پشابان الاغ کی دی او سمر او اختستا ده لا پلان ده را ره وی آغا عمر عمر برشی بیا بس چل کی گی بیا با اوپار کی گی بیا نن اوپار کی گم بس پریدا قال ابن اما نوی وی ای زوی دمور زما وی ای زما دمور زوی دعوت السر پارا وی د ترقم د پاره وته وای خا خو چې د پلار د مور د دوړو زوی دی خدا خبره دی راته د رحم د پاره وای چې د مور شریک زوی می په ما رحم وکا ان القوم یقینا دا قوم چې استضعفونی زی کمزورې کړي او ما وکادو یقتلونی او نزدی وته دی وجلوي دای کو ما دومره دعوت کړل چې بالکل زما و جره ته تیار شیو ښا او دا رسولت طه کې راشي ولقد التکی نوی نمبر آیات کې برادی ولقد قال لهم هارون یقینا ویل دوی ته هارون علی السلام من قبل مخکره دینا یا قوم انما فتنتم خوشې اے قوم زما تاسو خو فتنه کې واسول شې تاسو خو شرکونه شروع کړل نو هارون علی السلام دعوت چلا ولی خدا خبره و چې هارون علی السلام رستو بیا ال ته بیان کی چې انی خشیت ان تقول فرقت بنی اسرائیل ولم ترقب قولی موسی علیہ السلام توئی دستانه یریدم ما وی چه جواب را توئی چې بنی اسرائیل دې دوه ټوکړې کل ما ته بل انتظار کړو شرک و ماتم ختمولو کو تر ما بل انتظار کړو نو زر دین را ریدم وکادو یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء نو ما خوشاله و پما باندې الاعداء دشمنان دشمنان خوشالی کې مسلمانانو په اختلاف پانه کنه نو ځکه دشمنان دیده برابرونه خوشاله شي ولا تجعلنی او مگر زو ما مع القوم الظالمین ملگر ده قوم ظالمانو زگور ده دی ملگر تیا که نوما ما ده دی ملگر تیا نلکڑی موسیٰ علیہ السلام چه خبر چه هارون علیہ السلام پلا دوٹی پورا کڑی دا نو فورا نیوی قال وی ربی اے رب زمان اغفر لی ما تبخنو که ولی اخی او زمان دی روڑتی امو که و ادخلنا او من داخل که فی رحمت که پخپل رحمت که و انتار خیر الراق ارحم الراقمین او سب بہتر در رحم کون کنی ان اللذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم چه دا دعا موسیٰ علیہ السلام اکڑا نو اللہ ور توی سید دعا دی قبول دا خدا خبر دا چه دلتا چکم کسان توبان دا استیغان بچ کی گی ان الذين اتخذوا العجل يقينا كسان تنيوله دس غسكه سينالهم نيوله دغسكه الهان فقداي سرا سينالهم غضب نقام خارس ذره رسيغي باوي تغضب غضب من ربهم لطرف درب دجدا وذلتنا وذلت في الحياه الدنيا فجوان دنياوي كي وكذلك ذل المفترين ودارنگ بدل ورکوم غدروخ تڑون کوتا پ الله باندې سوق چ پ الله دروخ تڑی دغه چانس بدل وته مونږ ورکو ما امام مالک سے وہی المفتری هو المبتدع اگر سړی دې چې ځان نه په دین کې سيزونه جوړای وای دغه سړی دې ابن عینه وای ليس في الارض صاحب بدعه الا وهو يجد ذله تغشاه فزمک کی وای بدعت والا سړی نوی مگر خامخه پاغه باندې ذلت وای د پاسه ګرځي ورا پټای پوښوي دا کار دی وک او دا تاسو ګوره چا چې د الله قوانين بدل کړی دي کنه نو ګوره ټم بم بجوړ کی پوښ اجازه نه دی وی خو دې ما اکل کو فرمخه ته دلیل ولاړی خیال مده کنه ولی زکه دوی نوې بدعت کړی د الله د قانون متبادل قوانين جوړ کړی دي سو ولذین عمل السيئات هغه سان چې عمل کوي بد عمل کوي د بدو ثم تابو بیا توبو باس من بعدها پس دین او امنو ایمان راوړي نو ان ربک من بعدها یقینا رب ساتره من بعدها پس دین لغفور الرحیم بخون کې مهربان دی د دعا وکړه الله ور له قبول کړه د بعضو په حق کې د بعضو په حق کې قبول نه کړو چې کوم مشرکان دی هغه ته ذلت رسیږي اوس دا غي نه پس ولما سکت عن موسی الغضب هر کله چې خاموش شد موسی علی السلام نه غصه خاموش شو کنه نک سکانا کی نه خپل نه خو موسی علی السلام خود غصې په ټیم کې خبرې کولې نو ځکه چې سکاسا خو شي هغه غصه نه کی غلی شو خاموش شو نو چې خاموش شو اخذ الالواح راوای غستی هغه تختې د تورات هغه پانی د تورات و فی نسختها او پلیکلو د دې تختو کې هدن هدایت و رحمت او رحمت للذین پاردا کسانو هم لربهم يرهبون چې هغه خالص در رب نس کیږي داریږي ته کم خلق در رب نداری کی دا غي د پاره پکې نصیحتونه پراته او هغه پکې بیا کو کتن نو تاسو دا تر دې پوری دا پنځم مقامو چې پدې کې د موسی علی السلام د اول میقات او پاره دوران کې د قوم د گمراهی او د موسی علی السلام د واپسې او هغه تر زورنې تذکرہ وا اوس د دې باندې دا شپږم مقام شروع شو او دا مقام به چلیږي وروسته را روان دي تر دا مخکې آیاته پورې با ښه دا دغه کوم دی نو په دې مقام کې اول خو دې مقام کې دي څه دا مقام کې به میقات ثانی دوی میقات موسی علی السلام په ذکر کړي بل دا چې په اویاو کسانو باندې الله تعالی عذاب راوستو ځکه چې هغه بی ادبی کړی و بل دعا د موسی علی السلام دا داغي دوه قسمه قبلې دل دي یو عام طور سره قبلې دل دي او یو خاص طور سره عام طور سره دادی چې غمړي راجمن دي شو او خاص طور سره دادی چې هغه باندې الله تعالی سو کو رحمت کوي په شرط اتباع نبی صلی الله علیه وسلم باندې داغي نه پس بیا ترغیب دته تا اطاعت رسول الله سلام تا او فقیره کی بیا تذکیر بن نعم دے مسلور نعمتونه به ذکر کئ بنی اسرائیل ته موسی علیہ السلام او دو بس ذکر کئ دو بچ کم دن په اغه باندې عذابونه ذکر کئ نو دا به تر یو سلا تشبیه ته پوری داش پغم مقام به خره دی واقع بوری ورتا وختاره موسی دویم میقات موسی علیہ السلام ته الله تعالی وی وی دې قوم ته دی واچ توبه او باسی موسی علیہ السلام ورته وی توبه او باسی وی څنګه توبه او باسی او باسو ال تصورته راغی کی تیر سو بقره کی وی فقتلوا انفسکم یوبل قتل کی یازان مرګ ته پیش کی جتا تو قتل شي پوښې پدی دا کی پدی جرم کی دا بس تاسو توبه ای لکه څنګه چې د قصاص سره د قتل نه توبه او باسی نو قصاص تیری بکنم دا ته به تاسو توبه او باسی اگر دوی ویل وی نه نادا تمہرا سخت خبره پکې ځان نه راو باسی وی دا الله نه دی ویل موسی علیہ السلام تعالی وی دا راول چې ما خبره واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ورق الموسى عليه السلام ده قوم خپلنا اويا كسان ده فارد ملاقات زمونگا چې الته دوی خبر واوري الته چې دوی لاغل خبر واوري دي نو ده خبر اوریدون پس دیوی نداسی خود مون نمانو ولی سنگا بی مانی ویلا نؤمن لکا حتی نراللہ جهرتن مونگا هرگز تا پا خبر یقین نکو ترسو چه مونگا اللہ مقامک نیدلی مونگ دی مقامک ہوئی نو نو بس دیا مون منو اگر اللہ وی خواہ فا دی خواہ گوارا موسیٰ علیہ السلام سے کم سوال کرو اگر دیر مینی وجنہ کرو چا اللہ ما تزانو خواہ دوی چا کم کرو دائی بیدہ دی کولا فلما اخذتهم الرجفتو اللہ وی خواہ نو ارکلتی اونی ولو دوی لرا الرجفتو اگر جرق در زلزلی یو جرق شو بس زلزل را لہ دویل تک مرش یا داوا چالت صورت دا کر البقرہ کی تیر شو فاخذتهم الصاعقه فاخذتكم الصاعقه فتا سبحان الصاعقه قرار مرگ تندر راگے نو بہر حال برنا تندر راگے زمک و سرا اجلا کیدا یا برنا تندر راگے رچفین مراد وی رچفت القلب دے زڑی فیل شو خا قال اس دی عمر شو موسی علیہ السلام دا غزا یواز پاتے دے موسی علیہ السلام غریب دیا سوال کو قال وی رب اے رب زما لو شئتا کتا غخت وی اهلکتهم نو تابدی ہلاک کڑو من قبل مکہ دین و ایای او زبر مکہ مڑکڑے وی اللہ تا کو زودی مکہ مو جنے شو مکہ دین نجات را کڑے دا وسیلہ نہیں سی پ دعا کی چ مکہ دین نجات را کڑے دے اللہ استاد اغی قدرت تو وسیلہ بان من بیا اللہ بس کے بس بس موقع اتو ہلی کو نا بے ما فعل السفہاء آیات منگا ہلاکے بے ما پا سبانے فعل السفہاء منا چ کڑے دے دا کار کما کلو منا پمون کے کما کلو خلق دا کار کڑو کم کار بعد ہوئی اگر سی عبادت بعد ہوئی چ نا دا دا خبر اوکڑا کہ مونتا دے اللہ زانو خیدہ کار دا پا مونکی کام اقل دای عذر دے خدا عذر پیش کئی انہیا ندی دا حلاک قول ددوی الا فتنہ تک مگر عذاب سارے اللہ دستا عذاب دے مونگا بانے اللہ تعالی راگے پوشوی پا دی قوم راگے پا موسیٰ علیہ السلام پا نو راگلے تو ذلو بیہا تو گمرا کے پا دی سارا یا انہیا الا فتنہ تک دغا نمورات چکم دن دا امتحان دے چا اللہ دستا امتحان دے تو ذلو بیہا من تشاؤ گمراہ کے تفدی سراغ سوک چس تا ارادہ اوشی و تہدی من تشا ہدایت کی غچا دسی ارادہ اوشی انتا ولینا تب بچکون کے منگلر دا عذابنا فاغفر لنا بخنو کے منگتا ورحمنا پا منگ رحمو کے و انتا خیر الغافرین او تب بہترین دا بخن کو نخل کو نئے اللہ منگتا بخنو کے دا دعا موسیٰ علیہ السلام اکڑا نو آل تسوات بقرہ کے لیا ترشی ملی ثم باعثناکم بیا میں راجوان ذکر یا اللہ وطوئی خو آل تا انعامات ذکر کئی نو آغی پا انعامات فلتا گتا ذکر نکو وقت لنا فی هذه الدنيا او قولی کی اللہ من دفار فدی دنیا کے حسنتا خحالت وفی الاخرت پا اخرت کے مرات خحالت لی کے انا هدنا الیک منگا انا هدنا نسفیوئی انا تبنا الیک منگا توبہ و باسو اللہ تاتا ہدایت تا طرف تا درزو یعنی تا طرف تا توبہ و باسو قال اللہ ورطوی عذابی عذاب زما چلے اسیب بیہی رسی رسوم بز اغا عذاب من اغا اتا اشاؤ چلے اغوارم زیو غوارم زما عذاب بیان پس کسان راضی اغا سکسان سوکو اغا اغا چا غی صادق توبہ بیان او باسلا اللہ بیدہ بز عذابون و رحمتی رحمت زما چلے وسعت پراخد کل شئی انہا یو سستا فس اکتبوها نظر رتب لیکم دا رحمت للذین دا پاردا کسانو یتقون چا غی زان بچ کئی دا شرک و کفرنا و یؤتون الزکات او زکات ور کئی زکات او تا زکایات کو بعد ہوئی چا افدغا چا کمون بن اسرائیل دا زکات کا بات کے سستو او ابن کثیر وینا دا زکات نا مراد پاکی اولان دی کول دی زان پاکی اول دی والذنا کسان هم بی آیاتنا یؤمنون چا غی زمان پا آیاتنا با دی ایمان روڑی فسا اکتبو ها نزد رحمت لکم ها رحمت لکم نما تاستویلیو رحمت دا اللہ دو قسم دی یو رحمتی وسعت کل شی دا عام رحمت دی یو رحمتی فسا اکتبو ها للذین یتقون یو دا مومنان دا پار خاص رحمت دی زکا مونگا فا الرحمن الرحیم کی تمانا کولا مونگی دا ناغستیو عام مهربان دی او خاص مهربان دی التم زکا دا مانا کلیو الذین یتبعون الرسول دا مومنان بسو کی بنی اسرائیل وی فمونبان دا اللہ رحمتون شوی دی مونتے وی لی دی اللہ ورطوی او دا داست نلی شوی دا پس شرط بانی دی شرط گو رئی اللذین دا باکسانوی یتبعون الرسول چه تابداری کئی دا رسول النبی چه اغا نبیم دے نو دیوی مون خود رسول و دا نبی تابداری که موسیٰ علیہ السلام مون مانا لیو کنا اللہ وی نا الامی اغا امی نبی سوکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه کم اغا تابداریو کی نو پاغی برحمتو نی داتے نا لکی اربن اسرائیلی وی پا ما رحمت دے اللذی اغا نبی امی ما تاستویلیو دو معنی رازی یو معنی اغا دا چه سوک کتاب لستے نشی پوشوی یو اغا دا چه مطلب دا چه تا کتاب نی راغلے عربو تا چه چه امیان ویلے کی گنه پدیو چه نیچه کتاب نورا گلے او داغا نبی علیہ السلام تا امی پا دوار وجه سر ویلے کی گی روز تو غاده کتاب را گئے پا اغا لیکل لستل نشو کولے او دا داغا اعجاب و دا داغا کمالو چه گوارا بی لیکل و بی لستل داست جیب کتاب اللہ تعالی و تورکو او اغا بیانائی خجی اللذی اغا پیغمبر یجدونه چه تاس مومی هو اغا پیغمبر یعنی صفاته صفات داغا مکتوبا لیکلی عندهم چه وینی مومی دوی ما سیغان مخاطب استعمال کرد چه مومی دا بنی اسرائیل صفات داغا لیکلی عندهم خپل ځان سره په تورات په تورات او انجیل په انجیل کې داغا صفات په تورات او انجیل کې راغلی دي په یو شیغه حدیث کې راځي کنه نبی الملحمتی عیناه حمراوان من شدت القتال هغه څوک ته په انجیل کې راځي چې دا په جنگونو والا نبی دا چې جنگونه چې وقې په کې غورځيږي او دواړه سترګې به د سخت جنگ د وجنه تکي سری وي امته اناجیلهم فی صدورهم و سیوفهم علی عواتقهم د امت حالت به دای چې قران به پترخ کی علوم به پسگی پسینو کی و سیوفهم علی عواتقهم او سوری او دغه چې کوم دنه وصلی به پسې هغه کوو باندې نو دا د هغه صفات راغله ده یامرهم بالمعروف حکم بکې دوی ته مطابق د شری ها معروف د نیکو کارونو حکم ورته کوي و ینهاهم من کای بدو عن المنکر د بدونا و یحل لهم الطیبات و حلال بدی ته پاک سینو و یحرم علیهم الخبائث او حرام کای به باندې په دوی باندې پلیت سینو و یضع عنهم اسرهم او لری کای بل دوینا اسرهم څه چې هغه سخت احکام هغه بوجونه د دوی هغه ګناونه د دوی وال اغلال او هغه زنجیرونه التي هغه زنجیرونه كانت عليهم چې په دوی باندې نو بنی اسرائیل کې دغه وخت پورې زنجیرونه څه مطلب دی الک الاغلال هغه پابندۍ التي هغه پابندۍ كانت عليهم چې دوی په دوی باندې وې د پاتا خجی فالذین نو آکسان امنو به چې ایمان راوړي په دې موسی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وعذروه او د دمل ګرتیا کوي و نصروه او د مدد کوي وتبع النور او تابع کیږي د اغرنا قران الذي قران انزل معه تنازل کړه شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره اولئک هم المفلحون دا کسان پورا کامیاب دي دا کسان به کامیابیږي چې کم د دې نبی تابعداري وکي نو د دې نبی شان بیان کو او د دې نبی ادغه مقام او عظمت چې کوم دغه بیان کو تعذرو تعذير اصل کې ویل کیږي دغه تا یو شی د پکول خو څه کنه نو تعذير تم تعذير زکه وایي پای باندې خلق دغه د پکې کنه دا غناونه په د پکې نو عذرو دې دا کې معنی څه ده دې دا کې معنی ده کومک کول او تایید کول دا کله په معنی د مدد سره راځي خو څه کله وتر نه سره ورا سین بیا سره په معنی د ملګرتیا راځي خو شوي نو عذرو ملګرتیا کړي او نه سره مدد کړي خدي قل یا یوحنا داود د نبی صلی الله علیه وسلم صفات کې بیان شو نو دا غي نه پس د هغه دعوت شروع کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت چلوا قل یا ایها الناس وای ورته اے خلقو انی رسول الله یقینا رسول الله تعالی ایم الیکم تاستا جميعا تول تعالی هغه ذات ته له ملک السماوات والارض چې خاص دا په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو بادشاہی د مکولا لا اله الا نشتر معبود الا هو غیر د الله نه یحیی و یمیت جون دی کوله کای مړه کوله کای فآمنو بالله ایمان راوړی په الله باندې او رسولی پر رسول د الله النبی چې هغه نبی دی الامی چې هغه امی دی الذي هغه نبی امی یؤمن بالله چې هغه په خپل ایمان راوړی په الله باندې او کلماته په کلمو د الله یعنی په قران باندې وتتبعوه تابع شي د دې نبی لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایل وتتبعوه تول دا اتبعوه دا غره کنا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء دا وقت بدا نهیر نی کنه به صورتو خوشی پیدا نهیر د نماز پتہ ول لگی دا خوشی بیا د مفصل دا دری د علی دی پاره کی دوی می دالی سره لگی اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه لذا کی وی واتبعوه تابع شی د قران لعلکم تهتدون دی پاره تا سولارو می ومن قوم موسى امه و ذا بنی اسرائیل تکل لذیدا قباحتنه ذکر کل نو دا چا بداوی چې را بنی اسرائیل ټول دا سے بدبخت قوم دی الله وینا خفکشته دی خوښه وي په یو قول باندې پښتانه پکې خدي و من قوم موسی او دا قوم د موسی علی السلام نا امته یې وړللا یهدون بالحق چې بیانای حق یهدون دلته کې معنی دی یبینون د هدایت معنی مې ته په قران کې کړی وي چې په ډیر نل سمانو سر راغله دی نو هغه دلته کې بیان معنی دا بیانای حق و به یعدلون او په دې قران باندې عدل کوي انصاف کوي یقدون بالعدل یحکمون بالعدل فی فیصلی پا عدل و پا انصاف سر کئی عدل سر چه مارا تاوی قرآن کی قسط و عدل راشی یا حق راشی نمورات تند امدغ دا قرآن فیصلی و قطعناهم اسنتی عشرت اسباطا امما اس دا سلور نعمتنا ذکر کئی پا بنی اسرائیل باندی او دو بیا پا کی عذابون دی چه گورت دی بنی اسرائیل باندی ما دا نعمتنا اکل او دوی نمانی وقت تعناهم دا نعمت تی او تکری کری و منگا تقسیم کری و منگا دا نا چکنی دا دغو دا چه عذاب و عذاب نده دا من دوی جماعت جماعت تنظیم دا پار تقسیم کری و که اس نتی عشرت اسباطا امما دولت دلی اسباطا دلی اسباطا دغا قبیلی امما دلی دولت و قبیلون هم دولت دلی جوڑی کری وی او بیا پا هر قبیل که خپل نقیب و اگر صورت مایده کی تیر چو خیال مده کنا که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا اثنی عشر نقیبا دولت دغو مشران پکی و اوحینا الی موسی او مونگا وحی اکلا موسی علیہ السلام تبل نعمت کورا اذ استسقاه کلتی طلب کردی موسی علیہ السلام نقومه قوم دده سیور توی اند موسی علیہ السلام ندی دعا وکړه چې مونږ لپاره استسقاء کباران او دغه اوبو نو موسی علیہ السلام بیا دعا وکړه هغه سورت بقره کې تیر شوی چې استسقاء موسی لقومه د موسی علیہ السلام دعا لته تیر را دوی طلب دلته وي ان یضرب الله ورته وی چې اوه به عصا کا په همسا خپل سره الحجر دغه کانه هغه کانه مې تویلو هغه په دغه کې کوم دی په وادی دغه کې په راس سفسته کې اوس مګه کانه شته دی دلته 15 متر پورې وګد دې مخه طرف ته مایل اس تو بنا بایگی فم با جسد من حسنتا عشرت عینا نروانش من حود دقی کانینا اسنتا عشرت عینا دولست چینی ایسا صورت بقره کی ویلو فم فجرت دلتی وی فم با جسد انبجاس وی لاتی لگی لگی رات لل او انفجار وی که سمه سمه لاتی لکه در دماکی فچانتی وبرا روانی نو دا اصل که دو حالتو یو حالت اولو چه اول کی وارو لگی لگی روانو شو بیار دیرش بی یا دیو مانا دار نبیا ولا تدیر راتلی کله بده لګو ضرورت دی ولګ راتلی دا سیدی بشه یوغا ناشنا ټینکر ورته را دغه شو قد علم کل اناس مشربهم یقینا پی جندو هر یوی دلی دوینا مشربهم گذر گذر خپل خپل گذر به پی جندو چې دمون نل کدا غلا ناغي تبتلو خا په دې باندې به التباس نراتلو بل نعمت ګور و ذللنا علیهم الغمام الله وی تورې کړي و مون په دې باندې په میدان د تیه کې الغمام وریز وریز مو فراوس ته نری سپینی وریز ته موی چه اگر گرمی در ندفه که او تا تا نقصان ندر که ناغی توی و اندلنا علیهم المنه بل اقصان و بل نام گورا او ور کدی و منگ دویتا نازل کدی و در برن نرا وری دل پیدا کدی و منگ دویتا پارا المنه میره تاغمانی کدی و توی خواه از ترنجبین و تشه خو کل ما تیه امتنان من الله تعالی هر اگر شیط پاری که در اللہ در طرف نه احسان وی بس اگر من ده و سلوه او اغمر زان بطیران اگر بیچ کم دن اگر بیخوارن قلو الله ورتوی خریمن طیبات ما رزقناکم دفاقو اغنچ مونگے درکو تاستا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون الله وی وما ظلمونا دی پمون بانی زیاته و نکرو یا دی زمون نہ کم نکرل ولکن کانوا انفسهم لیکن و دی تخفل زانوننا یظلمون کما ان کی دی خپل برخه کما کړه څنګه کما کړه دی ورگی در الله ورتوی ال تک براشتو ته تاه کی چې دغه مکوی ولا تتغو پدی خوراک کی تجاوز مکو تجاوز تدے سٹور کو یہ مت سمرا پڑے سی خریے بل ٹیم در بیا اسن ملاوی دی نو دوی سے چلو کو دوی برابر دے تدا کے جدا بہو چ کدا غوخا نو چا ہا دا غش اللہ تعالی سو کو اگا غوخ خراب ولی تو شروع کر نو دوی خپل برخ تس لگا کما شو و اذ قیل لهم اسکنو او یاد کا پاغا وقت جو وی اللہ تعالی دوی تو اسکنو وی تا اسی گئی ہاذه القریۃ فدا خار کی اے دای بل لاوس سلور نعمتوں ذکر چکا اس دو عذابون ذکر کئی پا بنی اسرائیل و بانده سنگا دا واقعی چلی ما تاست ویلو دا دا موسیٰ علیہ السلام نفس دا دیا دا یوشیٰ علیہ السلام پا دور کی دوی بیا حملہ اکرا پا دا غیلہ کبانده چه وی اکرا جاوتا اللہ فتح اکرا چه فتح اکرا نو دا فتح نفس ورطا دو عذابو خول گو ریوتا و اذ قیل لهم یاد کپا غا وقتی چه اویل شدویتا اس کنو تا سوسی گئی هذه القرية پا دی خار کے آل چه ورطا ادو خلو هذه القرية بیلو چه ور داخل شئی اس داغ داخلی دو مقصد سو دانو چگنی ورش بیا چرا اوزی نانا بس اسے گئی پکی وکلو خرائی من ها دی خارنا حیث شئتم چکم دا کستا سق وقی آلتی و سر رغدن ویلیو اے یاد دیتا کنا آلتی و سر رغدن ویلیو ولی زکا آلتا باب دا انعاماتو دلتا خو عقوبات انعامات نو ذکر کیں ذکر سر رغدان نووی وقولوا اوایی حتتن سوالنا حتتن سوال زمونگا حتتن میں حتتن سے توئی حتتن اللهم احتت عنا الذنوب یا اللہ زمون گناونا کم کا پوچھے حتا یحت کو معنی دے کما اول را کو زول سرا زمون گناونا کم کا یا دعوت دا استغفر الله و بعض لا اله الا الله خدا سے کلمہ و صفاقی دے گناونا کم دل صحیح شو خا دای ور تو وی دا وایے نو ادب دار تے فتح علاقے تے داخلی گی استغفار وایے خا پورا بنی اسرائیل تے اللہ دا وی ودخل الباب سجدا بل داخل چه دروازه ده خاص سجدن صدق اون کی صدقو کی اللہ تا سرکت ور داخل شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه مکی تا داخل دو نو سر دم رکت کلو چه ده اوخ ده ده سر امامه مبارک بگره مبارک اگه ده اوخ ده سر اوخی ده سر کر لگی ده دم رضیات چکم ده نو سر کت کلو همونگ طالبان چه بیا داخلی گو نو اسمان پر دزو بانش لو نو دا کار نی پکار ود خرول باب سجدن داخل چه دروازه تا صدق اون کی نغفر لکم خطیئاتکم مونگ با او با خطا استا خطایانی گناون استاسو سنزید المحسنین ذرت منگا زیادہ نیکی کہ ان کے خلق کتا نیکیو کم بے زیادہ کو نو فبدل الذین ظلموا نو پس بدل کا اگر کسانو ظلمو چ ظالمانو منهم د دنیا قولا غیر الذی فدیک من تا سوال ویلو بقرہ کے اور تو سیاد ان شاء اللہ یا تو خود دے خدا سوال کنا چنے کہ دی بلا وینا بدل کر بلا وینا نہ بدل کر نا بلتے تقدیر دے فبدل الذین ظلموا نو پس بدل کا کسان چ ظالم مانو منهم دو دوینا و اخذو قولا او وائغ التوینا غیر الذي غیر دا اغوینانا قیل لهم تدوی تویلی شویوا نو فارسلنا نو سچلیو کرو دوی قولا بدل کرو انتاک و سرا و ذکر نکو فعلا بدل کرو قول دا بدل کرو تدوی اغا خبری پس توقی شروع کرو کلا بیسوی وی حبتن فی شعیرتن دانا پور بشا کی حلتتن حلتتن نیسا شیر ملا حبتن فی شعیرتن یا وی حنتتن حنتتن منگلغا نم پکار دی تو وی در مونتا واجی استغفار کوئی مونگا اوکی در لوگی منشو غنم پکار دی دا اغا تک بدل کو دا سی زلیانی او دویم نمبر چکم دے نو فیل بدل کو اللہ ور توی سی دکا وی نو دویسا چلو کو کانو یزحفون علا استاهیم و کناتو بانی در سنی دل او ورطل چی سر مخکت نشی فا ارسلنا علیهم رجزا من السما نو را او دیر راولی کمون فدوی بانی عذاب من السما ایده طرف الاسمان نا بما کانو یزلمون پا سبب دی بانی چی دوی ظلم کولو نو دا ایتشو دا فدوی باندی اغا بل عذاب دویم یو نقمه پی ذکر شو یو عذاب دویم عذاب پی داو واسالهم پختنه کر دوینا عن القریه التي دا اغا خار بارکی التي اغا خار کانت حاضرت البحر چه و نزدی ها و نزدی حاضر معنی نزدی البحر دا سمندر چه فغار دا سمندر باندیو دا کم خارو دا وی ایلا و ایلا او دیتا او دا دا بحر قلزم پغار باندیو او دیتا اس عقبه داود ورتوی سو ورتوی عقبه داود ورتوی پا داغ خار که خلق و سیدل اگه دا میانو کار دوی کرو از یعدون پی سبتی کلا که بدوی زیاده کولو پا ورز دا خالی که پا ورز دا هفته که از تأتیهم کلا که براتن دوی تا حیطانو هم اگه میان دا دوی یوم سبتی هم پا ورز دا خالی دا دوی که شرعن خکارا خکارا و یوم لا یثبتون او پا کم ورز بانه چه بدوی خالی نمناولو یعنی خالی بنو لا تأتیهم ندا بورت نراتلل ندوی داغی دا پار چلو کو حیله جوڑا کرا وی زس چل بکو وی دا جمعی فورت با دامون دو دا اتوار فورت بیرا و باسو نو دا هفته دا ورت با خوبو کی کنا پوش وی نو منگ باوای چه منخو با ندینی ولی نو دا هفته فورت با خوبو کی نو خپی ولو بوتا کولی او یا هوی داس چلی کو چه وقتی دا جور کلی خوزونه و تا دی خواجو کل دا سمندر فغالا نو دا اغی نبی نالی را استه وی نو داس چل بکو چه اغا نالی بیرا کلاو که کنا دا جمعی فورت مازی گر نو دا هفته فورت با میان مارم نو اغا با اغی تلالل نو چه بلالل نو دی بس پس نا اغا ورخ کلی غلی بند کرو من خو میان نوی نوینی و دا خون ورخ اللہ تا دوکی ورخی پوش بی نو بیا بیس چل کولو دا ایتوار فورت بی بیارا اونی ور دا خون گا دا ایتوار فورت نوینی دی اللہ وی تمات دوکی راکی خواه کذالک نبلوهم نو اللہ وی تر دوی تا پوست که بیا می اغیی تر سچل کرو الله تعالی بیا غی تباکلو روز تر روان دی خودی که دا که دیبوی واسالهم دا دوی نفختن او کرده بچی دا اغا خار سنگه که دوا دای پا دی عنوان ذکر بکر کرا چه بل اسرائیل و دا واقع پتولا چه دا مون دا پلاران و ترون و نیکون و ماماگان و نسه جور شیو بیزوگان جور شیو نو دا خودی را دیده تا خبره دا نو دا قیصه بیتا کارکولا نو الله وی پختن دیو که جسال اخوالو کذالک نبلوهم الله وی دارنگ مونگا نبلوهم مونگا امتحان کو بما کانو یفسقون یا دارنگ مونگا کارکو بما اگر کسان پاگا سبب داگا عمل کافرونو کانو یفسقون چی دوی فسق کولو و اذ قالت امتون نو اس دغه خار چی کلا دا کار دوی شروع کلو نو خلق دری دلی شو یو با دا اختار کولو یو دلی دا سیو چی اغوی با سکولو اغوی با منا کولا مکوی مکوی دا اللہ بندگانو یو دلی پا که دزان سوفیان جو کل وی نمونگو تا اس نوائی بس فرید دی دی خدای غرق کی بس مونگا پا کسی چی کار نلرو اللہ وی و اذ قالت امتون کنشویا غیوی دلی من هم دوینا لیمت عزون قومن ولی تاسو نسیت کوی دا غلی دیا خاموش دیا غلی دیا شیخان جو کلو وی ولی تاسو نسیت کوی دا قوم تا اللہ مهلکهم چا اللہ تباک ان کے دا غوی دے او معذبهم عذابا شدیدا یا عذاب ان کے دا غوی لر پا عذاب سخت را یا پورا تباکی یا پا عذاب را ولی قالو نو دید امر بالمعروف والا ورتوی معذرتا نعتذر معذرتا الی ربکم منگا خو اللہ تقبل عذر پیش کو چا سبا قیامت کے اللہ وی چا تاسو کل منگو تو چا اللہ منگو ورتوی نو زمونگے نمانن نو منگا خدا عذر پیش کو الی ربکم رب تاستا ولعلهم یتقون او دید پارا کدی کی سوک زان بچ کی چی زان بچ کی خوش وی سوک فا امانی که سوک نمانی دمون غارا خود اخلاس شد دا خبر کولا فلم ما نسو ما ذکرو بهی نو هر کل چی دی نسو هیر کرو پری خودو ما اغا حکم ذکرو بهی چی دوی تا بیان کرشو بیان کرشو حکم ورطا داو چی دا هفتی پورت بانی بتاسو کاروبار نکوی نو چی داو چو ان جین اللذین نو بچ کر منگا کسان ین هون عن سوئی چی منکول خلق دی بد عملنا بد عمل دا غبت حیلین خلق من کول نو اغیف اللہ بچ کل خو اس دا فلڑا دا و اخذنا الذین ظلمو دین و مراد ابن عباس نا دو قول نقل دی چی رضی بلی دلی پتہ نلگی چی دا بلڑا دا خدای سباک رو کتبای نکل ابن عباس یو قول کی وی یو قول روایت کلی وی تواسیو دام و سرا چی دا کم خاموش ناس کن دا بزرگ عمزان ندو کلو او بل قول دالی چی ننو حلاک شوی خو راجح دالی چی دا حلاک شیو ذکر دیکی یو بل روایتم راضی داس یو واقعی کی چی او کلی اللہ تعالی تباکولو نو اللہ تعالی جبریل اسلام تری دا کلی تباکا جبریل اسلام چرا غلطے و بزرگ دے خدا سے عبادتو نکی اگل آنو یا اللہ تا خوی او بزرگ دے دیر زیادہ عابد دے مو اللہ تعالی ورطوی انہو لم یتمع عرفی یقتو لری کدا عابدو پوشوی دا مخ رنگم زما دا دی مخالفت چی دا خلقی کی دی دا وجن چرتا دا مخ رنگم بدل نشو دا پری دا بدبخت دے نو داسو و اخذنا الذین ظلموا اور اونی ول مونگا کسان چه ظلم کړو دی عذاب بئیسن پا عذاب سسرا سخت سرا عذاب سخت ډیر دی ما کانو یک سکون په سبب د دې باندې دوی فسق کولو دا مراونی ول داوی هغه تاکیدین دی دا اکه خلک دی ها چې کم خاموش پاتې شیو فلما عتو دا اوس قبل ډالرا فلما عتو هر کله چې سرکشیو کړه غنورو اما د هغه سن نه هو عنه چې منه کړی شو دا عملنا قلنا لهم نو وی مونږه وی تکونو شی قیاد تن بیزوگان خاصین ذلیلا پوشوی دای ورتا اللہ تعالی وی او دی عذاب شو و انت اذن ربک لا یبعثن علیہم اس دا بل عذاب په بنی اسرائیل باندې دائمی کدی توبه و نبا صلی الله نبی امی و نہ منلو نو الله وی ما په دی باندې او فیصله کړی دا غدا دا و انت اذن یاد کا پاغه وقت چ اعلان کو ربک رفتا لا یبعثن علیہم خامخذب ارای خامخ الله برالی کی په دی باندې الی یوم القیامت سرت قیامت پوری سوک بھئی من یسوموهم اگر سوک بھئی چسا کئی بدوی تسو العذاب رسی بدوی تسخت تکلیفنا سخ عذابنا نو اللہ تعالی بس دا فیصلہ پہ اوکر خدا بل اسرائیل سمی گینا نو تر قیامت پوری چی دوی سمی بدوی بارے با عذابنا راجیو سوک بھئی مسلط کوما نو مسلط چو پہ لخلق وقت پا وقت باندے بخت نصر پہ مسلط چو دغا رنگ بیا پہ چکم دے تائفس مسلط چو کلدانیین پہ مسلط چو بیا پہ کشدانیین یین مسلط شو بیا پی نصارا مسلط شو داغی نفس پی اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلط شو سمی اوڑا بول من یسومهم سوء العذاب ان ربکا یقینا ربتا کرل سریع العقاب خامخا زرح سزا ورکون کے دے و انہو یقینا نغا اللہ تعالی لغفور الرحیم بخون کے و مہربان دے اس وقت تعناهم دا تکڑی کی دل چیز دا عذاب دی خواہ دا عذاب دی وقت تعناهم او تکڑی تکڑی کل منگ دوی فی الارض پزنا کے اومامن ڈالی ڈالی دی تقسیم شو یو بپا روس کے پاس کے دا بل بپا چین کے پاس کے دا بل بپا پولینڈ کے پاس کے دا اس لگ لگ دیر راجم شو اگم زمونگ دا د مالی د وینه په اسرائیل سٹیټ کې یعنی دوی دوما د ذلت جون تیر کو کنه الله پیدا ته صلاح کړی وا منهم الصالحون بعض د دوی نه نیکان دي و منهم بعض د دوی نه دون ذلک هغه غیر د دین دي بعض بد عمل دي و بلوناهم بالحسنات او مونږ امتحان کړو دوی په خوشالو سره و سیئات او په تکلیفونو سره لعلهم یرجعون دغه پاره چې دوی واپس شي خپل دین ته او توبه وباسي نو تر دې پورې دا غش پغم مقام د دی واقعیو پدیش پغم مقام کی د موسی علیہ السلام دویم میقات ذکر شو او دا غی نفس دوی باندې عذاب ذکر شو بیا د توبه هغه ترغیب او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړو بیا په دې سلور نعمتونه دو په عذابونه اخیری د پنځم عذاب چې کوم دنه و استعذن ربک هغه په سلام چې کوم دنه هغه په وکړه دا تر دې پورې د بنی اسرائیل حالات دا د موسی علیہ السلام هغه دعوت او د بنی اسرائیل حالات ذکر شو څنګه موسی علیہ السلام راغله دعوت توحید تکړو تاسو هم دعوت توحید تکوي موسی علیہ السلام خپل دعوت کې بہادر وو تاسو هم بہادری سره دعوت چلوي موسی علیہ الصلات والسلام دعوت چلولې چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا الله د قانون تابعداري کوي او د بل چا د قانون تابعداري مکوي دغه دعوت فرعون قبول نکړ الله تباکو دغه دعوت بنی اسرائیل منلو نو چې ترسوې منلو الله وانته په پدشت کې ورته الله تعالی مړزان او دغه ورکول کني ورکول بټهران وته ورکول هغه خوړل خو چې کله د دې دعوت نه مخ واړولو اده بل څه اتباع شروع کړه نو الله تعالی ته بیا عذاب نه راوستل او بیا تباکل تر نه پوری دغه حال دی دا تر دې پوری دغه بابو دویم باب چې کوم دی نه ختم شو اوس د دې ځای نه دا دریم باب شروع کیږي